أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت Falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë e falëndërojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të begatam i pejgamberin tonë të dashur, Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam. Mi shok të ti besnik, familjes të ti të pastër dhe çdo besimtari i cili shkon pas rrugës të ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit. Jemi në pjesën e fundit të surës Al-Baqara, megjithëse surja Al-Baqara ka shumë ajete, realisht është surja më e gjatë. Ne kemi kaluar pjesën dërmuese të kësaj sure, por s'na ka mbet edhe një pjesë e konsiderueshme e ajeteve të Zotit Subhanehu ve Teala. Na ka ngel edhe pak ajete që ta përfundojmë çështjen e familjes, kurorës, shkurorës, gjërave të cilat Zoti Jon te Bareke ve Teala i qartësoj në këtë sure se si duhet një familje të jetë e shëndosh me regula kuranor dhe me fjalë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Përfunduam të ka jetit 235 në ligjeratën e kaluar, sot do të mundohemi që nga jetit 236 të marim deri në jetit 242, kush do me përcil me Musa. Pra nga jetit 236 deri të ka jetit 242, ku edhe përfundon çështja e gruas dhe burrit në raport në mes vetë dhe me gjithçka që ka të bëjë me ata. Ajo që ka ngelët nga sureja është pjesa jo më detale, por më e madhe. Por tani çka kemi kaluar nga surja Al-Baqara, ende se kemi marrë gjën më të madhe në Kur'an. Nga se duhet të kalojmë edhe disa prej ajeteve që të kalojmë tek ajeti 255, ku edhe është ajeti më i madh i gjithë Kur'anit, është ajeti Kursi. Ajeti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, që ju ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Pra, kur përfundojmë me këto ajete, më njëherë Zoti Jon te bareke ve teala i futet, pra e sjell çështjen e ringjalljes, pastaj prap kalon në çështjen e luftës, detalet e luftës, pastaj e bën Allahu te bareke ve teala se përplasja ka qenë natyrë e thirrjes së pejgamberëve, andaj kur e përfundon çështjen e luftës, thot Allahu xhelaluha tilka rusulu. Këto janë pejgamberët, të cilët kështu janë ballafaquar me njerëzit, nga se njerëzit nuk kanë nduruar të vërtetën dhe janë përplas me pejgamberët. Pastaj Allahu xhelaluhu ka treguar se kush ka fituar. Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala, pra si tërheqje e vijës. Ajetet që ka vinë pas përfundimit të dispozitave janë ajetet më të mëdha të Kur'anit. Janë ajetet më të mëdha të Kur'anit, nga se në to është ajeti Kursi, pasaj edhe vjen dispozita më e madhe që ka ardhur në Kur'an, por më e shtrënguara, dhe ajo është ajeti Kamatës. Ajeti i Kamatës, ku Allahu xhelaluhu i shpall luftë çdo njeri i cili merret me Kamat, do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Para se të vazhdojmë vëzhat në këtë detale, pra kjo është domosdoshmë ligjërata, nëse arrim ta përfundojmë deri në 240, është ligjërata e fundit me këto detalet imta të sot i pam, pastaj do të jetë më e lehtë me lejen e Zotit te bareke ve teala. Çka argumentojmë vetë këto detale? Pra i kthehemi pak pas ajeteve që i morëm. Kush e ka përcjellë me mushaf? E pam se Zoti Jon te bareke ve teala e nisi çështjen e alkoolit para asaj luftës, çështjen e alkoolit, i përmendi dobi dhe dëmat, pastaj e përmeni se dami është shumë më i madh, pastaj filloi çështja e familjes. Nga ajeti 221. Mos i martoni, tha Allahu, paganët dhe paganët. Apo pastaj e përmeni Allahu xhelala çështjen e ciklit mujor dhe çka ka të bëjë me ciklin mujor. Pastaj e përmeni se Allahu xhelala ka bën natyrshmëri mu martu burri me gruan. Pastaj e përmeni Allahu xhelala se njeriu gjatë raporteve të veta ka nevojë ndonjëherë me u betue, e ndonjëherë i ik betimi pa dashje. Pastaj e përmeni Allahu xhelal xhelal se ndonjëherë njeriu ka nevojë me bë për me realizuar dëni krenari të vetën. Sikur për shembull, mi thon burri grujës, s'të foli një muaj, dy muaj, e bën be Allahu xhelal xhelal e përmendëm në ligjratën të vendi vet. Pastaj përmendi Allahu Xhelalu Ala dispozitën e grave të lëshuara, të sa të bëhen talak, sa duhet presin, çfarë haki kanë e kështu me radhë. Pastaj përmendi Allahu Xhelalu Ala se talaki ka kufi. Talaki jo, tri herë, dy mundësi kthimi e treta shlohet dhe nuk kthehet më. Pastaj përmendi Allahu Xhelalu Ala se nëse e shlon njeriu gruën për tre herë, s'ka mundësi me martu më. Deri sa të martohet ajo me dikën tjetër dhe të shkurorzohet. Pastaj e përmendi se nuk guxon njeriu tamam një gruaje për inati, për zarar, për dëmtim me qëllim. Pastaj e përmendi Allahu Xhelalu se dëshirojnë më u kthy burri dhe gruaja që janë shkurorzue, ato janë më primar se të kthehen sesa më martu me dikën tjetër. Pastaj e përmendi Allahu gjithënjën, pastaj e përmendi nëse vdes burri, çka duhet bën gruaja? Dhe sot e kemi një shtesë në këtë ajet. Pastaj e përmendi nëse njeriu nëse burri vdes jetë gruaja, a ka drejt më martue, e përmenë dhe këta jetë. Tani do të shohim qështjën e mehrit. Qka i përket mehrit nëse lëshohet gruaja? Dhe do të shohim se Allahu Xhelalu Ala para se me përfundua jetët e gruas dhe burrit, dhe talakit, dhe niqahut, dhe mehrit, ndërhin Zoti Jon Xhelalu Gjellalu me dy ajete që s'kanë bënë fare me temën. Kush është dhe bërësit Musaf? A e do të shef ajetin 238 dhe 239, s'ka dojnë me temën hiq, Allahu ndërhin e që ka bo shumë për ulema e mundan këtë ajet se Allahu ka ndërhin me këto dy ajete në një tem që realisht nuk është për përshtatshmëria, por është një përshtatshmëri shumë më e madhe që do të përmenim me lejnë Allahu Tebareke ve Teala, pasi Allahu Xhelalu Gjelaluhu e përfundon këtë çështje. Këdhali ke ju bejin Allahu lëkum ajatihi leallekum ta akilun. Kështu Allahu në detalj ja u kalzon juve ajetet e veta, faktet e veta, që të ketë njerëzit që logjikojnë dhe mendojnë. Çka argumentojnë këto detale dhe qërë? Çka argumentojnë këto detale? Ka në djetarë këto detale argumentojnë për pejgamberin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Nëse s'ka mundësi dhe s'ka egzistu në egzistencë që një njeri të ketë ardhë me këtë përpikmëri të dispozitave nga takati njerëzor. Pra, kam provu njerëzit. Kam provu njerëzit, si nga koha e lashtë, nga koha e grekëve, pastaj me devijimin e krishterimit, pastaj edhe të jehudit kur kanë fillu me devijue, gjithashtu edhe kinezët se nuk kanë fe, gjithashtu edhe indianët në pjesë të tërë që s'kanë fe, gjithmonë do më thonë, kanë egzistu e përpjekje për të vendosë disa regula, sepse jeta është e tilë. Jeta është e tilë, qka i takon grujes, dhe qka i takon burit dhe qka fëmijes. Mirë po, kush ka ardhë me dispozita sikur që e ka ardhë Allahu Xhelalu Ala te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kur kush mbot? Çfarë argumenton kjo? Argumenton vëzër se Kur'ani i Zotit Xhelalu Ala nuk është takati Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është. Këto detale argumentojnë se Zoti ka sjell. Argument, cili argument më i madh kanë dhënë dietarët për shkak se në këto dispozita autori i këtyre fjalëve nuk përfiton asnjë sen. Autori i këtyre fjalëve nuk përfiton asnjë sen, dhe është mënyra se si flet në këta. Për shembull, i përcjellim në ajetet, çka thot Allahu te bareke ve teala, për shembull, dhalikum azka lakum wa adharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kur Allahu e pruni punën e talakit dhe kthimit, çfarë tha? Këto ajete janë më të pastëta për juve, më të lëvërdishme për juve. Ha? Allahu di ju s'dini. Allahu di ju s'dini. Ku është ideja, vëllazër? Kur Allahu i ndan dispozitat, çka fiton ai? Asnjë sen. Kjo s'ekziston tek njeri. Apo s'ekziston. Sot mundohen me emituar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo me parlamente ndryshme, me tubime të ndryshme, me kanunet të ndryshme, me emitu Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Apo mirë, po në çdo ligjvënie ka interes. I pari ai çka ka interes është ligjvënësi. Apo i pari çka ka interes është ligjvënësi. Për shembull, merre bankën. I pari çka ka interes kur futet në bankë, kush o? Ky çka futet para për jashtë, ai bëj mëna, ai bëj mëna. S'ka muhabet se fituesi më i madh në bankë kush o? Ai mëna. Pavarësisht ai marr 100.000, 1 milion, ai shumë më shumë fiton. Apo në dispozitat e Zotit kush fiton? Vetëm njerëzit. Allahu Xhelalu Ala e mohon sa i fiton biksajna. Bile e banë vajib një vepër për një hak të një njeriu që s'mundet me e morë. Për çfarë arsye? Sepse është aj i pa nevojshëm, dhe sa robi është i nevojshëm. Andaj shka thëtë Allahu Tebareke wa Teala, wa attaqullaha wa alamu enna Allahe bima ta'meluna basirë. Tutjuni Allahut dhe dijeni se krejt çka i bëni Allahu i di. Kjo kërsnim. Për çka kërsnim? Mos e hani hakin e njëri tjetrit. Her me nxitje të obligimit, her me nxitje motivi. Pëlqejet me vë kështu. Andaj dhe zër, këto, nëse i mediton muslimani, këtë të dispozita që ka marë në Kur'an, o të shef se Muhammedi s.a.s. s'ka hisën to. S'ka hisën se të shpikur, se ka shpikën, s'munët me e shpikë. Argument, nëse merë jetën e Muhammedi s.a.s. para se mu bo pengamber, dhe zër. Pengamberi s.a.s. ka jetu ma shumë si jo pengamber, se si pengamber. 40 vjetë ka jetu jo pengamber, 23 vjetë ka jetu pengamber, sallallahu aleyhi sallam. Asë një fjallë, ma në menë. Asë një fjallë. Këta do të ta folme pak ma detalë, kur dhvim të ateistat, dhe sa të mohojnë pengamberin, që ato e mohojnë këtë zotin, po edhe mohojnë dhe pengamberin. Pengamberi së sellem dhe zë 40 që ka jetu, këtë fjallë që ka i ka folë, këtë fjallë që ka i ka folë, nuk i njajnë, pas pengamberis, një hadith nuk i njajnë, asë një fjallë më harët. Pro pengamberi së më 40 vjetë ka folaj, ka folë, 40 vjetë njeri. Apo, ka folë. Me si se ka qenë, të dirë, ka qenë i mesëm, s'ka folë, se ka të pruhe, birë po ka folë. Ka në djetarë dhe se e mormi dhe një fjallë që ka thamë me mësëm para pengamberis, nuk i njanas nga afur një fjallije që vjen dhe e thot pas pengamberis. Qëfar argumente është kjo? Se aj pas pengamberis, kontrolohet. Kontrolohet. Andaj në e gjenë pas pengamberis, se thot një fjallë, nëse ka në ta diqka, prej njerëzorës e ti, por e gabuar, vjen Kur'ani dhe e mere me tonë. Që që përmendëm, të fjala Zoti Gjellë Gjellalu hu, jes e luneke, ani shëhri l'haram, këtalin fije, kul këtalin fije kebir. E kemi shpegu, se për nga meri sëllem, në Kur'an, sa jetë e kanë ardhë, modifikim. Kjo para për nga meris nuk i kanë dohë. A në gëzër, kur ta një prej, gjërave që kur ta lezoni Kur'ani, është, a dhe shëhri kërësa më të imi, në libën e ti e nubua, që farë thotë? Kur'ani argumenton për Kur'anin. Kur'ani argumenton për Kur'anin me një kusht. Mu lexu i paanshëm. Marë këtë libër, lexu i paanshëm. Muhamedi s.a.s. pretendon se s'është e vetja. Muhamedi s.a.s. pretendon se s'është e vetja. Zakonisht njerëzit vëllezër, kur o diçka e vlefsh, me çka thot? E jemi ja. Dhe ka hulumtime që kanë shuar dietarët, libra të vjedhura. Libra të vjedhura. Që është libra të vjedhura? Filan njeriu ka hecë për botë edhe ka përcjell do shkrimet e njerëzve. E ka gjetë një alim kurkush se një, veç ky e ka gjetë. Apo çka ka bë? E ka pa një material shumë dobishëm. Kët njëri kurkush se një, çka ka bë? E ka fshinën aty, e ka vendosur emrin e vet, çeni libër, apo për çfarë arsye? Dhe janë gjetë sot doktoratura, sot doktoratura madje edhe në botën arabe, apo mirën doktoratura me jo me drejtësinë, fakultetet e kështu me radhë. Provimet kalon me njoftësia. Për çfarë arsye? Sepse ka humbur kimeti e ilmit. Mirë, lezër. A ka mundësi në ekzistencë dikush me armën e libër që këtë pajtohen se është tepër i madh. Pastaj diskutojnë hapi Zotit ajo. Muslimanët besojnë për Allahut, kafirat thonë nuk ka për Allahut. Mirë. Pse s'ka thonë është i jemi? Thonë nga mënë është, kjo është, unë jam autor i kësaj. Jo, e thotë, shama autor i kësaj. Nuk kam bo vëzër dikush që një vepër të madhë insiston së është e jemi a kjo. Apo, keni po një në instikt që ta kuptojnë e maletit. E keni po një instikt, sa njëri, për shimë, sa njëri i veneran, për shimë, kër e shetë një fjallë të mirë, me bardë, transmitim për ati që e ka morë. Qëtë dhe djetara po hoqë, ja hek e emnin, e prit mas 5 ditve, e modifikon pak, vetëm e vetëm që mësë janë zere ati jemi, mëse? Sepse është gjelozia, është zili janë, kita gjelë këtu, apo? Pra mundohet me përvecu një dobi, pa ja kalzu kush është autori, apo? Andaj ka thonë, Jusuf ibn Abdul Barr, hoxha i madhi Spanjës, pi bereqetit ilmit ë, kur një fjale ke morë për dikujt, me thonë, filanit e ka morë. Andaj, shikot djetarët e muslimanëve, pi Aristotelit, kër e kanë morë një fjale, ka thonë, shkaj Aristotelit. Sa jo në ka? E dobishme, pa dobishme, është Atina. E ku më për shembull fjalët e fejes. Mirë, po shikoj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka thonë që Kurani është i jemi. Por hadithet ka thonë 9000. Dorsa Kurani nuk është i jemi. A do kjo argumenton vëzë? Pra, tema është detalet e këtyra ajeteve. Kaç grujës, kaç burrit, kaç. A do në ajetin 233, çfarë pa vëzë? Sa Allahu ja bani obligim nanave të shkurorzuara mi dhan gjë evladit. Nana heq dorë prej vladit, Allah dhëtë jo, hecë këto, jep i gjinë. Kushë më i mëshinshëm me robin? Allah apo nana? Apo, dhe përmendëm, sa fëmia ka met pa edukim që ndosh, shkaku i përplasis me babës dhe nanës. Tu dash nana me e quj natin me babën, ka me fëmia? Pa zhvillim. Dërsa Allah u gjelën ka po obligim. A ka po obligim, disa pregjërësat janë interes i fëmijës. Andaj kjo është që duhet ta kemi parasysh vëllazër, kjo vlen për çdo ajet, por sidomos kur ka detale. Nëse ku i ka marrë pejgamberi s.a.s. këtë vëllazë? Kur s'ka ditë as më lexu, as s'ka shkruar sallallahu alaihi wasallam. Hiç kur s'ka lexu, nuk ka lexu libra kur sallallahu alaihi wasallam. Në luftën e Hudaybiyes kur e ka shkruajt, kur e ka thënë Aliut fshije emrin tan, Resulullah s'ka ditë ku shkruan Resulullah. E ka thënë Resulullah, por nuk e ka ditë si formulohet Resulullah. Dhe kjo është pejgamber, domthonë prisi i njerëzimit. Këtë të argumenton vëzër, dhe besimtari ka nevojë gjithmonë me shtuhe iman, nga se imani shtohet dhe paksohet. Dhe ka nevojë njeriu gjithmonë me shtuhe bindjes se Muhamedi është apo pejgamber. Pse vëzër, se lufta e madhe që ka në njëri mirë veç. Jo. Nuk ka në njëri mirë. Apo disa kanë bën, disa njerëz thotë, mira dhe mufala mirë. Mira edhe me ngu pejgamberin sa mira. Kush tha ti mira? Jo mira. S'ka rrugë tjetër. Ka dallim mira dhe ka dallim s'ka rrugë tjetër. Jo mira, hinë gjehnem mësë mishku ati. A mu që para me ndu Allahu, sa e ka ngrit një njeri, si mësë t'i shkoj pas, hinë gjehnem. Sa i madhë kë njeri? A në neve duhe vëzër vazhdimisht ta shtojmë, do më thonë, njohjen e Kur'anit, o kjo bëhet vetëm në përmjet njohjes e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë ajetet sa të kemi mbetë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thotë Zoti Onjëllë Gjelalu: La junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wamatti'uhunna 'ala al-mousi' qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Këto dy ajete vëllezër, 236 dhe 237 janë për një gjendje tjetër të gruas e cila lëshohet pa u prek. Por dallon njëra prej tjetrës se njërës i është caktuar mehër e tjetrës nuk i është caktuar. Ajeti parë, të dallahu gjellora. La gjunaha alejkum in talaktumun nisa ma lem të mesu hunne au të fridhu le hunne fridha. Gjunah, e kuptem gjunah? Gjunah. Gjunah është gjunah. Që dhe më dhënë gjunah në gjuna rabe? Gjunah, anim, rëndes, gjunahi të rënon, gjunahi të mush, me barë që së ne barë, andë i thënë gjunah, thëtë Allah u gjela, s'ka barë, s'ka gjunah, s'ka mëkat për juve, nëse ilshoni gratë, nëse ato si keni prejkë fare, njëni ka bo akë një qahot me një gruje, e ndë pa e morë të shpia, e ndë pa e nejtë një moment vetë me ta, i ka shluar. Por dhe një arsia. I ka bëlqi, pas nësi ka bëlqi. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë. Au të fridhu lehun me feridha. Dhe nuk i keni caktuar meher. Dhe nuk i keni caktuar meher. Thëtë Allahu të barek e vëtjara. Wa metti u hunne ala l-musi i qëtëru. Wa metti u hunne, ma në menë që këtë shpej metti u, në da duhu shpej. Meta, i thojnë vëzër, gjdo mjeti me të cilën ti shërbehësh. Andaj Allahu këtë dynjane ka qëjtë mjetë shërbyes. Ha? Këtë dynjane ka qëjtë meta. Pak. Pak e ha, pak e pi, e le. A ka morë dikush dynjane me veti? Jo. Pra meta, që do më thonë, i thojnë meta, gjdo sen që ti e shion, dhe e kalon pasaj. Ti për shemull, njeri ha bukë, a e ka shijen vazhdimisht me veti? Jo. Momenti që ka e ha, atë e ka ndonjë bëkajim e gjëzije, sa ashtë me men, mu rok dhe me e prish fejen për një moment kënatësie të cili kalon sa e gjun prej goje. Madje, ka thane miftah dhe risaade, ha njëri buk, nëse, do mon, rastis mi dal pi goje, se ha mo. Kjo dunjaja, dhe mon, njëri e merë kafshatëm, ngojën e vetë e fut. Nëse rastis me hek, që ata mu nuk e këthen, vetë se o përli me langun e gojës. A ja vlenë për që ata se sa ka dalë pi gojë e ti se hamo, e marrë një tjetër, a ja vlenë për këta vëzër me jetu për që ta. Mësë flasim pastaj se ku shkon kjo pastaj, se shkon në lukth, e përzijet, e del në nevojtore, e del si jashtitje, e del me erra të pakanqme. A ka mundësi ki që kjo më konë për shemull jeta e ndërshme dhe objekti maj madhi njerit? Ska mundësi. Andaj Allahu Gjelluara e ka qujtë unjan me ta. Po këtu shfar është për qëllën dhe zërë, të dashojmë me lejnë Allahu të bareke, wa ta'ala. Wa metti'u hunne ale l'musi e kaderuhu. Atëherë nëse i shloni gratë pa i prek dhe s'kini caktuar me herë, atëherë e kini obligim, qëfar e kini obligim, që mi u dhalë ndishka që ato muni, qëfar? Muni të qeta. Që të dashojmë nga se kësa i kanë dhënë djetarë, gjebrul khatër. Gjebrul khatër. Që të më dhënë gjebrul khatër? E ka martu një gruje, ka bo akt, para se me e morë, e ka shluhe. Qëka mundet me ndohë? Mundet me ndohë njësë pëse e shloj? Mos njëti ditë qka. Mundet mi dalë, fjallë. Allah tha me ti u hunne. Ja be pare, të shë. Qa mi dhënë pare? Pse? Që me hek mundësin akuzës, pra a je pare që unë jam aj qa, shka kur gja gruja. Qëto vëzër, qëto detale. Kush i ka kallëzu Muhammedi s.a.s. Kush i ka kallëzu që duhet mi abo obligim kur të shlohet para se më prek, se ka mundësi del zani i keq, pa pas faja jo kur gja, abo, këto vëzër kanë danë pse e shlon, shlon për ashtuje. Thot ku menu që i e Dimetre po që një akoke. Ku menu ma heshmet ku më pa në tërë kur të pash dritë, su mdole. Ka mundësi për diçka, më pëlqejve së për më pëlqejnë, në regull, me te uhën në, i e bi parët. Qëfar pare, do të ashoj me lejnë Allahu të barëkë. Pse mi dhanë pare, kanë thonë, gjëbëran li khatiri ha, me ja qëcu shpirtin asaj, sepse gruja është të thishme. I shkënë me dhe pëse më shloj kjo, që i bane unë e këti. E ndë pa u vetëmu, më lëshoj. Thotë Allahu të barëkë jo e tjena, alë lë mundësi i kaderu, pasaniku me masën e vetë, wa alë lë muqtiri kaderuhu. Dhe fukaraja me masën e vetë, me te ambil ma'ruf, mjetë, pasuri, me të mira, bil ma'ruf, e përmendëm, ku djenë në Kur'an bil ma'ruf, qka dhe zër, në të njohurën e zakonshme të vendit dhe zamanit. Thotë Allahu Gjellu, haqqan, haqq. Në në dhëtë, si du, jojo, haqqan, pa tjetër. Alel muhsinin, për njerëzit që janë bamirës. Do të vazhdojmë ajetin të aledzojmë, se janë njerë, të letë njerë me tjetër. Thotë Allahu Gjellu, e nëse ishlo një gratë, min qabli an tamassuhunna para se mi praj kato e njëta me një dallim wa qad faradtum lahunna fariida për dallim nga e para ja ke caktuar mehrin thot Allahu jo nëse ke caktuar mehrin fenisfu ma faradtum jisman e mehrit ja jap një herë do më thon e ka bë aktin ende pa u taku ka thonë shlu me je s'po du më vazhdo gabim s'pëlqej apo x dhe y arsyet nëse e ka cek mehrin, për shemull lira, 11 lira apo, gjysë me i takon minjar gjysë me i takon minjar të dhëllohu gjilluar illa en ja'fune au ja'fue ledhi bjedi i uqdetun nikah përvesh nësa ato të falin për lejë, s'ka nevoj nuk ka nevoj, se jemi taku hiq veç në lejë të roko apo veç pranim dhe domon, shkëmbimi pojës dhe pranimi të dhëllohu gjilluar O ja'fu alladhi bi yadihi 'uqdatu an-nikah. Apo thot lçon peja e cila e ka në dorë niçahin, burrin. Thot jo më këtë. Se fajka jemi se të bën akt tash për arsye të mira të shloha, pa u prek moj. E ma këtë mehrin. Jabran li khatiriha, me ja majt gjendjen psikike dhe shpirtërore. Thot Allahu xhelalu ala wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Me fal është më afër tak vëllokut. Si nga ana grujës, pra gruja mirë është me thonë leje, realisht s'ka kur gjo këtu, apo buri është mirë mjallon kejtë. Kejtë mehrë mjallon. Thëtë Allahu Gjelluara, wala tensa ul fadle bejnëkum, mëse haroni se nuk punohet kejtë me haqë, dhe njëherë punohet me burni, me moral, me fisikri, me gjymër të lëkë, me bujari, mëse haroni kejtë punë se Allahu që ka thonë shumë juve, shlopen pa, lëshopen. Thëtë Allahu Gjelluara, inna Allahe bima ta'melune basirun, Allahu këtë që ka i bëri, që ka i bëni, është shikuesit tyre. Isha Allahu te bareke ve teala. Do ndalim me këto ajete me lein Allahu te bareke ve teala. E para dhe zotë me çelësh që kanë dhënë dietarët është çfarë? E para është se lejohet në aktin e niqahut mos me vendos më një herë mehri. Andaj ka thënë Allahu xhalla juna aleikum in talaqtum an-nisa wa lam tamassuhunna. Lejohet njeriu me vënë niqah pa e caktuar mehrin. Andaj sharti i mehrit vëllazër kryesor i cili ja pranimi i velijes. Tjetër, çfarë? Konkretizimi. Konkretizimi. Që më dit kush më ka bombarduar. Që njëri thot i ka 5 çika, thot 10 çika. Thollon çik, s'ka kështu. Filanën, të parën, dytën, tretën kështu më radh. Apo, tjetra, me qenë vullnet lirë, nësë mja impunu, ki mu martu me filanë, jo, edhe ki mu qenë vullnet lirë, dhe me e dëshmuën. Nëse këto arrijën, ata janë burë e gruje. Pra kujdestari vajzë, dhëtë, kjo qika jote, kjo qika e moshtë, nusja jote, a i thotë, e pranoj, burri, dhëtë e pranoj për gruje, janë vullnet lirë, apo dëshmohët, pi ati moment janë burë e gruje. Në një thotë, pa shku në komunë, o gjoha, pa shku në komunë, nga se njerës janë lidhë tash me sistemet komunistët, pa shku në komunë, pa shku në komunë. Momentin që ka thotë këtë stari vajzës, kjo që ka jema, nusja jote. A i thotë e pranova, dëshmitari thotë e kumni. Pi ati momentit e ko gruje. Që i ko gruje burit, këta hakët i ka. Mehri o vajgjib. Që do me thonë vajgjib, dalimi dhe sharti? Pa vajgjib, domo, vajgjibi kur mungon, lipët prapë. Por akti është, domthonë, valid. Ekziston, është i plot. Çfarë është i plot? Domthonë, i plotson kushtet. Apo, për shembull, me hin namaz ka kushte, ka shtylla dhe ka vaxhibe. Nëse, për shembull, nëse njëri hin namaz pa tekbir. Hin, jo dhe hiç pa tekbir, por nuk thot Allahu Akbar hiç. S'ka hin namaz hiç. Njënë dhe të banë ma vonë, jo, këta u pivillim, se të këbirë jo kushtë, s'ke hinti, hitë s'ke hinje. Apo, pastaj, kjo është shtylla, pastaj është kiami, me nejtë në kamë. Apo, është ku dhe të rukun, nuk logaritit. Sejzdja është kushtë, është shtyllë, apo, rukuja është shtyllë, fatihaja është shtyllë, ekstomerat, me gjithë khilafin. Shartë, qka është shartë? Shartë, disa ka nënë është si shtylla, disa ka nënë jo nuk është si shtylla. Sharti është, do më dhënë, diçka jashtë qenjës, dërsa shtylla është mrena qenjës. Për me daluën. Tekbiri o mrena namazit. Qka është kusht jashtë namazit që du të bukanë vazhdimisht? Abdesi. Abdesi, a vjen njëherë, a tankohën? Tankohën. Ti e thunja tekbir, Allahu Akbar, u krye thave, e kalove kushtin. Mirë, abdesin dhe rikur du ishme pas për më konë valid namazi, pim fillim dhe rinë selam. Mirë, njëri dhe une kam bështërsi pak para se me dhanë selam, ha? Ka mundësim del gaz, apo e prishë abdesin. I këthejmi këtheja këtë pim fillim. Shka namaz. Kjo shartë. Kanë dhanë, sharti është ajo që ka e shoqëron veprën vazhdimisht. Dërsa shtylla është ajo që ka du të më konë aty, nëse sështë nuk është qenja, mirë po është një herë vetëm. E tani kanë mënë djetartë, meheri me këta jetë është vajgjib me iqma. Pra nëse njëni martohet, edhe ato thënë e meherë sa pe caktoni, normal, të në tradita është mu caktumi njëherë, nuk shto punë njërzit, nuk ka problem tradita, nuk vjen desh me shëriatin. Nëse caktohet njëherë, o mirë. Po nëse caktohet, nëse njëni thëtë, adi shka, martohet një dhëndri, thëtë, martohet një muë, ato thënë e meherin sa me caktu, thëtë lejon e mirë në veç me. A ka drejtë këtu? Ka drejtë këtu. Ka drejtë. Tëtë une ja baj qarën me grënë teme, ja jap mehelin. E vejti, sa pido, ja paq. A ka mundësi? Ka mundësi. Pra, meselja e parpesën, këta jetë që ka të të laugje, la gjunah, s'ka gjunah për juve, mi shlu gru. Që kanë zirë djetarë, kanë thonë? Kanë thonë sa i sënë shlën për e pas gruje. Ja? I thonë kësa vezër, me fumul muhalefe. Me fumul muhalefe. Çka më me fumul muhalefe, të shkënë një disa mesele të usulit, muslimani duhet me dhani përpjekje për ta kuptuar Kur'anin. Ktu në këtë Allahu lejohet me martu një gruaje pa mehr. Thotë çështu. Ktu thot nuk keni gjurave se i shloni grat pa ia dhën mehrin dhe pa i prek. Kanë ndonjë dorë, po kjo nën kuptohet se pa mehr ka akt. Çish kuptohet? se nuk mundet dikush me e shlu një gruje pa pas pas gruje. Që i bije e kundërta, pa meher e ban grujen. Pa meher e ban grujen. Meher i shtijet ma vonë. Pra meher i shtijet ma vonë. Kjo është ajo se ne kanë gjerë ditartë nga meselja, e parë. Pas e kanë dhënë, çfarë obligohet një burr nëse e marton një gruje dhe nuk e cakton meherin dhe nesit e shlon? Një një thot, u kri shpedu, as nuk du më mor me ta, prit, se ti e bon e aktin. Allah o thot, me ti u hënë. Ka dal, dhe nuk mund është mu liru, një një thot, po as se kam prek, as se kam pa, kur gjo s'ka mo me ta? As meher si kam caktu. Pra, nëse tenton dikush mu shkarku pi këtë përgjësisë, as se kam pa bile, Allah o thot, jo, me ti u hënë. Se ti kem lejt njerëzit, ke bo akt, aso i ka shku të njerëzit është shpërndase e ka po filanin i qa, thotë Allahu Gjellora, me t'i'u hunne. Qka është me t'i'u hunne? Ka ndonë djetarët, i jep pasuri që mjafton për ta dhe qiftin e saj dhe mundësin e këtina, që ajo mu kanën e qetë. Ka ndonë djetarët për me i hek shybët. Mësë mi me dishka se gruje si biftan. Andë kjo është ajo se në ka përnojnë djetarët në ndjerën e këtyre ajeteve. Pra vëzër, tash një rezume të bëjmë për këtë ajeteve. Gruja, sa mundësi i ka vëzër në shkuror, kur shkurorzohet, mundësia e parë është mushluë gruja, e cila së shprek fare dhe s'ka meher. Pra asë se ka prek, asë ka meher dhe e ka shluë. Grupi i ditë i grave që shluën janë e shluar e pa prekur, po ka meher. Grupa e tretë është e shluar, e ka shlu dhe e ka gruje, e ka prek, ka bo mardhonje me ta dhe se ka caktu meherin. Dhe e katërta është e ka gruje, e ka shlu, proja e ka prek dhe e ka meherin. Pro kjo është ketë rezumeja, vëzër e ajetës atë Allahu te bare këtala, mirë po vëzër ma në me më ta. Kurani nuk fletë më njërë matematikore dhe këta e kemi përmen shpesh. Se nuk ka përnu qështu, 1, 2, 3, 4. Janë i të të pushtu, ma thjeshtë. E shlu me pa meher, e shlu me meher, e shlu me prek, e shlu me pa prek. Shumë e thjeshtë, për që farë është hje? Pse ka hje, pse Allah u gjëra e merë një dispozit e shtjallon? Pas të këthejtë një tjetër, pas të vjente një tjetër, për që farë? Qërë ka ndonë djetarë? Sepse Allah u i shpjegon dispozitat në gërshetimin e jetës, jo në matematikë, se jeta nuk ka matematikë. Nuk ka jeta matematikë. Andaj Allahu Gjellej ka shpjegua, andaj thot Shekhu Zemlimi edhe këtë cilësi e ka Kur'ani, veçori e ka Kur'ani, se nuk t'i numëron gjërat, si numëron, jeton me problemet e njerëzve. Andaj Kur'ani s'ka zbrit për njëherë. Arabët kanë thënë në surën Furqan, thëtë Allahu të barek e vëtala, vë kale ledhine këfëru, leula unë zile hadhe l'Kur'an, leula nuk zile hadhe l'Kur'an, ala gjumlet e në wahide. Pse nuk ka zbrit ki Kur'an për njëherë? Nuk zbrit e për njëherë. Kanë thënë djetarët, kemi përmejnë neve, sepse zbritja për njëherë ja hub kimetin, e dyta nuk është në qëllimet kuranore. Kurani do me ndrejsh jetin kada kadal. Apo? Kada kadal. Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, në fjallën e Zotit Gjellë Gjellë, walakin kunu rabbani jine, bëhuni rabbani, bëhu djetari Zotit. Se ka djetarët, djetari Zotit. Ka thënë, qka djetari Zotit? Ka thënë, aji cili e rritë në zansin, me levërdit dhe mundësit e ti, jo me takatin e këti. Kurani a shkon me takatin e Zotit, a me takatin e njerit? Dhe kuptën dhe, kjo mesele shumë e madhe. Allahu kër i shpjegon qështit, a ka mujtë me na folë neve, me gjuhën shkja kuptën me lachët, për shumë në kres ma nivel ma nalë, po në asë mund me vesh pasaj, që ka thonë? A në përshemë të jegjin e njerit, i thjesht se kuptën një landë, pse, së shumë ma nalë, kjo shumë ma poshtë, nuk i kuptën fare. Para më vëzër me në pasfol neve, adhe kanë thonë djetarët, që ka përmeni imam dhe hebiu, me në pasfol neve imam Shafi'iu, njeri, me gjuhën, shka e ka ditë, ajë si këshmi morë vesh, pa e ka ullë gjuhën, që të morin vesh ketë. Adhe ka thonë për nga meri së sellem, për njëzëve që ka Allah u gjiluala i urrejnë, cilat janë, ajë cili ngarkohet me folë me gramatikë. Shumë nuk e shlonë fjallën minjarë, po dhe kadar që shqibja thotë kjo ma mirë letërsi. Nuk vangë këtë, e urrejnë Allah u gjiluala. Nëse e kila tyrë po, a më jo me shku më përshimu me qilë fjallorin, ja, unë së një thamë, nuk mu me thonë që e përmenin kejtë, pse që mu dalue. ideja e dallimit me kast, Allah e urrej. Andaj për nga meri së sellem, kër ka ardhë një fis, të cilës kanë mujt me e shqiptu lamin, ka pas një fis arab, s'kanë mujt me e shqiptu lamin. E kanë shqiptu lamin ra. Lamin, le, që e kena na, jo në arab, fillim, së në e kena ndryshe. S'kanë mujt me shqiptu, e kanë shqiptu ra. Kër ka ardhë ki grup, të për nga meri së sellem, që ka thamë mësëm, e po mësën e ju gjuhën, që e fulana si duni. E ka ndru mini herë me gjuhën atina. E ka ndru, e ka bo, për nga mësëm, fjali, gjuhën, dëmonë, lamin e vetë e ka bërë rapë, se, po qëllime me më kuptu të ju, jo në me të ishit muskullat të ju. Dukone, këni pa plotë për shemën. Me shkutit të një doktor, shka të intereson për doktorit? Me janisaj me thonë, kada, para se me janis me të prek, prit. Une, ka dhe të sahat në ditë mësaj, ku mësue. Baba, që ka s'pare ka argju, dhe së më ka shkullu mua. E, në të ditë, asë kam lujtë, asë kam zbavitë, i ti u knatë që atëherë, unë të mësua, ba? E sa kam hekë, e sa provimi, e sa testi, e sa të lashja, shko atje, shko këtu, shka i të pacienti? O, këtë në regullë, po unë e për që të shka ku marë këtu? A ka mundësi me morën e përfitimin pëtije? A ba? Në sa ja nisë me muskullë, me thamë për shemë, hacë që rështë i shkrujënë, ti së me lezonë këta. Kjo, a është veqëri e ti, është veqëri, po, me mu shakak bëja kjo? Kurani, dhe këta shemë dhe Allahot është ma i lartë, Kurani, me qëfar gjuhë e fletë? Me gjuhën të cilë e kuptoj njërzit. Andaj nuk i ka pru dispozitat një, 2, 3, 4, 5, ja, jeton me to, jeton me to. Andaj kur thanë arabot me zbrej se Kurani për njërë, tha jo, ke dhelik, linu thebit e bihifu edek, që shtu kënë e dëzbit kadal kadale me ta mush zemrën, me ta mush zemrën. Andaj dhe Kurani, i Zoti Gjelle Gjelalu, nuk i bjen dispozitat për njërë që ti zhvillon njërzit në mënyrë të natyrshme. Andaj, këto janë katër, pra, djetarë normal, atër ju lejohet për shpjegim që ti rumbullaksojnë. Pra, mundësia është që burri me gruaj mësë me pas kontakt hiq dhe me pas kontakt. Kër ka pas kontakt, ose ja ka caktu me, nëse se ka caktu. Kër s'ka pas kontakt, ose ja ka caktu me, nëse ose se ka caktu e. Qëka i takon asaj e cila është lue, pa meher, pa prekje? Qëka i takon? Nuk i takon asgjë prej meherit, pos, qëfar? Pos, kjo shka e ka qujtë Allahu Gjelluala, me t'i uhënë, jep një pak prej pasurive. Ka dhënë qëfar djetarët? Ka dhënë nëse duhet minimu pak, dërsa shkujet e shpia. Ape me jalon disa prej teshave. Ape me jalon disa prej pasurive, me të cilët ajo ka muni që on regull. E mi qartë, kjo është grupa e parë. Grupa e dytë e grave, të cilët nuk kanë hi në kontakt me burat, të cilët kanë bo akt, mirë po i është shënuar meheri. Qëka i takon, thëtë Allahu të barek e vëtjara, wa qatë faratum lehun në ferida, fe nisfu, ma faratum. E nëse si kini prej, e i kini saktu meher, gjysmën. Gjysmën e meherit. Nësi ka një mjero, 5 finjale minjëherë. Allah i propozon grujës me elan, a burit i propozon një pjaket. Allah i propozon grujës, shka së shprek, dhe është saktu meher i thot falje, a burit i thot leja krejt. Leja krejt. E tani, si cëli, këtu e tregon, takvallëkun e vetë. Kanë diskutuar të kjo grua, e cila së shprek, por i është caktuar meher, a i takon kjo metai, i cili i është përmen gryës parë. Imam Ibn Xheriri, tash nuk kemi kohë vëllazër me i përmen këtë argument që e ka përmen Imam Ibn Xheriri, ka përmen në tefsirin e tina, se çdo grua si takon meta. Andaj ka thon Imam Ibn Xheriri, Shejhul Islam Taimia thotë, çdo gruaje të lëshuar i takon meheri dhe meta, kjo e cila është një lloj shtesë pare, përveç e cila është përmend këtu nis gjysma. Ndërsa Imam Ibn Xheriri dhe disa prej selefëve si Hasan al-Basriu kanë thënë çdo gruaje të shlumë i takon meta edhe meheri, nëse e ka meheri. Apo ata kanë diskutuar te kjo gruaja e ditë që i është caktuar meheri, e merr gjysmën, ai takon edhe diçka tjetër? A i takon diçka tjetër, me vërtet është se nuk i takon. Me vërtet dhe kjo është mendimi i shumicës së djetarve. Kategoria e tretë e grave, cila është gruaja e lëshuar, e cila ka pas kontakt me burrin, por nuk i është caktuar meheri. E ka bërë një qajnë, ka bërë gruajën, ala meheri se ka caktuar. I ka thonë nuk e caktoj vetë. Sot nesër, ka me të pa meherë. Ala pa ja caktu meherën e shlënë. Qëka i takon? Thotë Allahu te bareke ve teala në surën En-Nisa ajeti 24: "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida." Thotë Allahu te bareke ve teala, për atë prekje që e keni bënë me gratë juve, ha? Në ndërkohë keni caktuar mehr, jep juni mehr. Çfarë i takon për mehrit? Kanë dhënë dietarët, i takon prej mehrit të çiftit të saj. Për shembull, nëse ka pas motër, si të motrës vetë. Apo kanë dhënë në kategorinë e saj. Për shembull, nëse çifti i asajna e ka pas mehrin më të lartë, e s'është caktuar mehr, i lipet aq. E ka shlua, tani e kërkon mehr. Sa ja jep? Ja jep sa i takon çiftit të saj. Kush është çifti i saj? Motra, vajzat, përrat që i ka, teze, halla, migjës, apo, nëse s'ka, me halla, nëse s'ka qyteti, nëse s'ka, shteti komplet. Roveni, hakimi, kudo që është, sa i takon që sa i grujës, as i jepën, nga se në edhim vëzër, se njës nuk janë një kategori. Në ne i përmenëm, Allah u gjë i ka ndaluar, jo me citat të prerë, por ka boj sharet, dhe protur në madhe ka ndalu, që mos më martue, pos qifti me qiftin. Po qitim e që kur përmendëm, nuk lejohet mi adhon njani cili është nuk sam në menjën, në meni gruje cili është e plot në menjën dhe anaseltës. Ana gruje se cila ka pas mardoni me burin e vetë, si është caktuar mehri, e kalquar para se me caktuar mehri, i takon mehri qiftit të saj. Mehri, i thojnë, mehru limith liha. Sikur i përket gruje se qiftit të saj. Dhe gruje dhe kategoria e kratë është gruje e cila është në gjendje normale. Ka hi me burin, i caktu mehri, e ka shluhe. Qka i takon kësajna? Kësaj i takon komplet mehri dhe me taj. Andet dhe Allahu të barek i vëtale, për mënë në ajet maharët, o leja hillu lekum en te khudu mimma atejtu muhu në shejë. Nuk ju takon gruas, nuk ju takon juve që gruat, gruan që gjenë lëshuar, me i mor asë një cent, hiq, kur gjos lejot, me i mor pej mehrit të saj. Shtes kësajna, me ti uhun dhe jepni edhe shtesa. Për këto janë vëzër 4 kategorit të cilat i ka përmenë Allahu të bare kjo vëtala. Pra rezimeja e këtyre është se Zotë i unë të bare kjo vëtala ka bërë që gruaja të ketë mehrin e saj e të ketë një gjëje cila quët meta. Thëtë Allahu të bare kjo vëtala meti u hunne alel musi'i qadar. Thëtë Allahu gjeli gjelalu jep një grave meta. Sa është meta? Ka thënë alel musi e kaderë. Sa i përket pasanikut në basë pasunisë tina. Për qemë, e ka shlu grujen para se me prek. A dhe thotë, sa të kam borgjën e tyje? Nësa jo thotë, kaq dhe ki dakordohet, u kry, kjo jetë. Nëse s'dakordohet, qohet dikun më laltë. Qohet dikun më laltë, e një hoqë, apo nëse ka gjikat, e kështu më ratë. Dhe i caktohet. Gjikat si me shka e cakton në basë të halit këtina. Për qemë, nëso zëngin, është zëngin, e ka partu një gruja, e ka shlu para se me e prejkë, dhe s'ka me herë, sa ja cakton? Ja cakton sa i përket pasunisë të tina, në në dhëtë pse sa i përket, sepse kështu është. Nësa fukara, sa i përket fukarajës. Pra me taj, në këta jetë cili është vezër, ka thënë Allahu te bare kjo vëtjara, dhe me këta jetë vezër, janë argumentuar Imam Shafi'iu, Ebu Hanifja, Maliku, dhe nëse e marmi edhe Imam Ahmedin, apo? Me gjithë diskutimin që e ka bëhe, se në Kur'an detalet e masave, sasive, të hollave, kalan Allahu hapsir për studimin e ulemave. Dhe me këta e në argumentu dhe të nxajshëm. Por që më sa mi dhan, a dhe do të ka ulemave, gjeni këtë punë. E kjo shumë e rëndësi, kjo vlera djetarëve, kjo është vlera e, djetarë, sidomos kur nga trohën gjërat. Sidomos kur nga trohën gjërat. Andaj, shikalo, shatët Allahu të bare kjo të ala. Meti uhun, jep një pare, sa pare? Nuk e ka të caktue. Kësa i thujnë mutlak. E ka përmenë Allah mutlak, pa kushte. Kush i di kushte të kësajna? I din alimi, i din gjikatsi, i din ai cili miret me këtë qështje. Qëfar argumenton kjo ajet dhe zë? Argumenton se Kur'ani zbatohet pro, në përmasët e detaleve me gjykimin e ulemave. Me gjykimin e ulemave. Andaj Sa'di ibn Muadhi, kur e la pejgamberin s.a.s. gjykatës mbi Yahudit dhe gjykoi Muadhi, çka bani? Çka bani pejgamberi? Tha laqad hakamta fihim bi hukmi, Tha ke gjiku mbi ta me hukmin, me gjikimin ati cilë është mbi 7 kaqije. E Muadhi me çka gjikoj gëzë? Me Kur'an. Po hukmin çka e dha Muadhi nuk ishte i cituar në Kur'an. Dhe kjo është plot njerëz ju ngatrohen. Plot njerëz ju ngatrohen. Por çem, Allahu gjithë ratë fërthat. Aqimu salat, falë namazin. Këtë meselë pëse përmenjë dhe zërë. Këni pa disa njështë thotë, unë e ndjek i Kuranin, së më duhet asë hoqë, asë djetarë, vetë e shkoj masë. Që i thuhet ati? Që mërë e Kuranin? Lezër e Kuranin. Allah i thotë falë namazin. A hajde nisja falë. A më tipë se e gëgjejt me një vend që o shpjegu gjërat, apo e di që ish falë njerëzit, që i kanë mësu gjëllarë, djetarë, ti minon se mund është, po, des baba, des nana, des agja, des gruja, des mija, hajde daje, daje të rëshgimin. Zeqatin ka, i ka tre duqana, në këtu, pensi i ka në Turki, edhe i ka ditre avaratje, edhe i ka këtu një të rëshgimin të rëshguar. Sa ka zeqat ki? Apo? Dhe ka do bërgj. Për kërë rastet shumë të e kështu. Ka bërgj, ka pare, a biznesmen, thëtë sa i kam zeqatin. Nëse këti i thojna, po më realizoj Kur'ani, va. Ku ta gjejnë Kur'an? Në Kur'an nuk ka shifra, dhe zërë. Në Kur'an nuk ka shifra. E kujtë është detyra e shifrave e ulemave. Që ka dhe Allah u gjë? Me ti uhënë, jep ju pare grave. Sa mi u dhavë? Kanë dhënë djetarët, farë kanë thonë? E cakton gjikaci. E gjikaci janë bjalimin. Gjikaci është bjalimin me pas, jo me dje. Gjikaci është bjalimin me pas, jo me dje. Don. Nëse njëri o gjykatës në për shembull ta zonën kur ka pasur shtet islam, nëse ka qenë gjykatës, sukon për mjalimin. Po kon me ekzekutiv për mjalimin. Është andaj Sheikhul Islam te mia, kur i ka shku gjykatësave, i ka këshillu, i ka kritiku. Dhe kanë thonë, hasme shkon në rahat, unë jam gjykatës. Ka thonë avani pyetje. Pse i keni shlu të kontrollor në për pazar, në për treg? Ka thonë, nëse vota lavera. Ka thonë, juve kush do të më kontrollojë në vota lavera? Ju lira, ju absolut. Ja, kanë juve do të më unë dikush, pra mos më ulën të lirë që mos e vota lavera. Andaj kjo çka argumenton dhe zot. Kjo argumenton se njeriu duhet, po, në kuptimin e Kur'anit dhe në kuptimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj njeriu ka nxjerrë në xhikat. Njeriu ka nxjerrë në xhikat, kanë me disa dietarë. Dhe kanë thënë, kena me xhiku me Kur'an dhe sunet. Ka thonë jo, nuk pajtona. Ka thonë, si nuk pajtojsh, a i qafera, a shka i e. Ka thonë, jo, nuk pajtona. Ka thonë, du me më gjiku me dhejbin e imam Shafi'i. Pse? Ka thonë, sepse unë e kam vrikë se ti e këtë shkupton në Kur'anin e më hitë në zullum në qtaf. Shë unë e thotë, unë kam me gjiku ti me Kur'an. Apo? Qysh ki me më gjiku me Kur'an? Shë, gjikon me Kur'an, po qysh ki me më gjiku me Kur'an? Atër dëvës du të me pruna këtu një alim të madhë, si imam Ebu Hanifën, Shafi'iun, Malikun, Ahmedin, Ibn Tejmijën, pëse? Për me më ka du të la haki kësaj mesele. Se ti ka mundësi, për shemë, në është të shëriat mi ka lip ditin arë, ti më dhu dimi. Kurani. A në dhe zërë, me ti uhunë, alel musi i qëdheru. Qëka argumenton? Se për masat në detale, dozat, sa dozat, apo, i cakton Kurani. I cakton alimi të nëzjerura nga Kurani. Të nëzjerura nga Kur'ani. Thad Allahu جل وعلا, pasunikit sa i takon pasunikit, fuqaras sa i takon fuqaras, me ta'am bil ma'ruf, me dhënme e cila është bil ma'ruf. Kam ndonjë tarë çka është bil ma'ruf? Jo merr edhe hiç mëçaf. Jo. Çe? Dhe na fal për shqetësimin. I çohet të gruas së lëshuar, parët, na fal për shqetësimin. Për çfarë arsye? Sepse gruaja është, domthon, sheriati grua në rrugë. E rrugë. E këto palavrat që sot bota mundot mi ba të drejtat e grave, a disa janë të drejtat e grave. Zë. Këto të drejtat e grave kanë për qëllim që nëse dikush bën zinë, mos më mund të më jep çap kërkosh aty. Asajna, edhe atina. Dhe ata kur dojnë për shembull, nëse ka met me bar gruaja, e gjun mbërllok që shifën plot mbërllok fëmijët i kanë gjujt. Mbërllokë vetëm, mbërllok. Apo abortët. Pitni vetë Google-un, sa ka aborta në botë vetëm. Sa abortojnë njerëzit? Dhe ti është e pastaj në qatë të vene, ku abortohet me të madhe. A që dhëtë abortë, dhe zërë? Fëmijën pi... Andaj, këni ba disa njështë atë alejot aborti. Që ka dalin fëmijën me emit drejtë për drejtë me lëkur edhe me shti që të nërë tavolinë dhe me emit. Hashe më kelle. Po ishte njëjtë, dhe zërë. A veç përse shefa? me emit fëmijën në bark ose me emit fëmijën jashtë. Dallimi vetë se jashtë shef, më nuk e shef. Andaj dietat janë pajtuar se masi të bëhet fryrja e shpirtit mas 4 muajve. Kushdo që aborton e ka vrarë fëmijën, katil shkon te Zoti xhelel xhelal. Andaj ti jesh ajo drejta e drejta. A di pse e drejta? Që ti lani rahat me bozino, ti lani rahat me abortue, më shpivim në qaf. E ka qëtë të drejtët e grave. Feminizm. Apo, të aje e për të drejtët grave. E kështë më rratë. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara. Me te ambil ma'ruf. Rune gruan që mos të thyhet. Mos të thyhet. Je pjani, pra mender. Ja qënë mender. Bil ma'ruf që dhe më dhanë. Pra, kur t'ja dërzosh amanetin, kur t'ja dërzosh pasurien, ndëron familjen. Ndëron familjen. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara. Hakkan alel muhsinin. Është hak për njerëzit që janë bëmirës. Pasetet të Allahu të bare kjo e tala, tani e shpiguam, vazhdojmë. E nëse i lëshoni ato, para se mi prek, këtu para se mi prek, vëzër, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, të mesu hunne, ej të gjemi u hunne. Këtu ka arë, vëzër, e kina atje, ti prekni në klapa me bomardhanje. Kurani, pëse nuk thot me bomardhanje? Pëse nuk thot Kurani, kur ti kini shluar gratë dhe ti kini bomardhanje me ta? Kurani dhe zërë, thamë i fol njerit me takatin e vetë, por edukatin e runë me stilin të sinë ajdonë me a imponue, pra me a detyruë robit. A ka problem, dhe për nga meri, se këtu tani përshkak se jetojmë në kohë të fështirë dhe zërë, thamë, valaj, nuk zdi zaman më të fështirë se zaman jo. Nuk di më fështirë se zaman jo. Ku edhe me kalu ajete dhe hadithet për nga meri, se sellem, duhet dikush me nejtë gati se shafaki. I pa, që jërin pritë të zalara. Qa tha kjo ajeti, a ditë e kështë mëna. Nështë të janë fjallë për nga mbedi, sallallahu alaihi sallam. Apo, anë e për nga mbedi, sallam, një ditë për ditëve, i ka dhujë dikush se filani për kërënoj ka me familjën e vetë. Filani për kërënoj ka me familjën e vetë. Apo, me kabilën e vetë, se ku shenë, na e farë familje, kombion, ashtë të ashtu. Qka i tha për nga mbedi, sallam? A e vërdet? Po, thuni, ha? Thuni atërë le të miret me organin genital prindit atina. Pse dhe zërë, se përëmësa me ka urejta, por shkaj i tukre nukëti? Pse të ka bëhë tipe për jota? A komunizim njërën me thonë, a i di unë i gjeli kujnë jam? Në regull të? Qëfar operacioni ka bëhë për jota që ti mu krenu? A vala, po qysh, që shtu i bje kjo? Andaj shkaj i ta përësa, a shkaj të për jota të? Shkaj të për jota? Andaj shkaj i dhe zërë, për nga meri së sellem, për nga meri a.s. A ka pas ras kur ka përmen, fjall, prej detyrimit të problemet që i kanë shkaktu njerëzit, fjallësat si ka përmenë Kurani, po. Po, sikur që është rasti i zinas, që është banë kone për nga mbedi së sellem, dhe përmësa me ka morë me gjikua, dhe e ka tjerë meselën. Ka këshur detalak, që ka bo? So konë mes ekzekutimit dhe jetës. Mes ekzekutimit dhe jetës. Ande përmësa mi ka vetë dhe pyjtë, se i Bukhari, ka vetë pyjtë detale, sikur që i vesin të rrugës. A ke bo mardhanje intime në detalet e shumëta. Pse Kur'ani si përmen? Pse Kur'ani si përmen? Sepse Kur'ani dhe zërë, Kur'ani e fjallë e Zotit. Fjallë Allahu Gjelluala. Andaj Allahu që thëtë, min ka blenë të mesuhënë. Para se mi prejkë ato. Prejkja, anë në kuptohet, se ti mund është me prejkë edhe nanën. Fjallë e prejkë me është e përgjithshme. Ja prejkë dorën vlavit. Apo, për nga mberi së zëllem, kanë zi që besimtari me besimtari me i mbaj durët për me i shlyxinat. Apo, a është e prekme? Është e prekme. E prek fëmijën. Që kjo e prekme që tu? Ka thonë Abdullah ibn Abbasit, së çdo e prekme. Është marrëdhënia. Po pse Kurani thotë dhe s'kin dhe kur të keni bërë marrëdhënie me to? Për çfarë? Andaj e pat më herët Kur'an, kur tha Allahu xhelal ayetin 224, nisaukum harthul lakum. Gratë juve janë toka juve. Pse e marrni shembull për me pru këtu? Sepse Kurani dhe zan e ruan stilin e turpit. Flet Zoti. E ruan stilin e turpit. Andaj kanë thënë dietarët, Suri Jusuf, ku ta lexoni Suri Jusuf, shikoni vëzër, krejt mirët vesh muhabeti, asnjë fjalë nuk përmendet e lig. Do na e dini Suri Jusuf, kam shël derën, oli, onji për Jusufin, i ka thënë hajde, hejtelek, hajde tash, se u bënë hazër për tyje, asnjë fjalë nuk përmendet e lig. Mëna jo i ka thënë hajde, banë marroni me muë. Nuk e ka përmendur Allah, për çfarë Allah, se Kurani i jep krejt tash faqet pa i përmend detalet. Dhe kjo është prej asaj që kam në një detalet. A dhe ka thënë Abdullah ibn Abbasi, prekja Kur'anore është, çfarë? prekja kuranore është mardhanja. Thot Allahu te bareke ve teala. Nëse i shloni gratë juve para se mi prek ato, pra me, para se me bo mardhanje me to, dhe keni caktuar mehrin, atar i hep jani gjysmën e mehrit. E post nëse falin, kush falin, jafune gratë. Thot se du. Au jafu e ledhi bi jedihi o këdetun nikah. Apo e fal, a i cili e ka ndorë një qajnë. Të që kja jetë kanë diskutuar djetartë. Kush është qaj që e ka ndorë një qajnë? Mendimi parë, sa i cili e ka ndorë një qajnë është Uelia, baba, kujdestari. Ndërsa mendimi dytë, është sa i cili e ka ndorë një qajnë është, kush, burri. Dhe kjo është e vërtejta. Dhe kjo është e vërtejta. Pra fjallë Allahu Gjelluala, pos nëse falin gratë, ja u falin, apo ju falin burrat. Mi po këtu ju falin burrat, qka është? Ja, ja u falë burri, mi thonë, s'po ta japë. Jo, jo, po ta japë ketë. Andaj është përdor ka gruaja me ta shlu krejt, dhe është ta është përdor e njëta fjallë nga burri, po ta lo krejt. Andaj dhe Allahu Gjelluala, posë se ta falë gruaja, apo ta falë burri, pra ta le krejt. Andaj e vërtejta është se aktin e një qajt e ka në dorë burri. Thetë Allahu te bareke ve teala, o enta'fue aqrabulit takua. Me falë është ma afër takvallokut. Këtu me falë, dhe zërshfar është, a ju kujtohet emri Allahut, el afu, falësi. Qa ishte afu? Me shly krejt gjunajnë, nësë me t'i lanë gjurëmët. Apo, afu është kur s'le gjurëmë. Allahu që është farë thotë, i thotë grujës leja, e burë i thotë leja ti. Pro ishtin për vepra të mira. Thotë Allahu që luara, vëla të nësa ulfadhë le bejnëkum, dhe mos e haroni vlerën që e kini në mes juve. Nuk është gjithë mund puna, sa i kam hak, ka dëmë dërnë dinari, jo, dë njarë është, shloja, është morali, është familja, është nderi, është janë shumë vingjera, shumë pitja dhe duhet simtari mi pas parasysh ato. Inna Allah e bima ta'amelu në basir, Allahu Gjeli Gjelalu është shikues i ketë asën qka e dini. Pra ketë vepra qka ju i bani, Allahu i shetë subhanehu wa ta'ala. Këtu vezër, djetarë janë dalë me një mesele, du të bani një shkur nga se duhet të përfundojmë, të përfundojmë ajetet. Kanë dhe djetarët, këto dy ajetet, vezër, janë ngushlim për grujen. Janë ngushllim për gruaj. Apo edhe mehri është ngushllim për gruaj. Pse është mehri vëzë? Dietarët janë pajtuar se burri kur e jep mehrin se blen gruajën. Zblej ata jo. Po pse bëhet mehri? Pse bëhet mehri? Për me, mos me mujt me lut. Para më u kon pa mehr. Apo mehr shlo, mehr shlo. Ande Allah ka nuk kushte babën, vullnetin e lirë, dëshmitar dhe mehrin vajib. Për çfarë arsye? Me Basra? Me Basra? Nuk mund të kur duhet të marr kur duhet të lësh. Ka mundsi. Andaj kanë ndonjë dietar, kjo është xhebran. Çfarë është xhebran? Me ngushëllue. Dhe në Kur'an vëzer kemi plot ngushëllime. Plot ngushëllime. Madje kanë ndonjë dietar sura Yusuf, këtë komplet, çka nga Umar Khattabi, këtë i ka zbrit ngushëllim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur i ka dhënë mijë vetë Abu Talibi dhe i ka dhënë gruaja vet Khadija radhiyallahu anha, i ka zbrit sura Yusuf me ngushëllim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dhe të përmendë disa prej ajetës atë Allahu te bareke ve teala i kanë ngushëlluar, i kanë ngushëlluar disa prej njerëzve të zot, nuk ju takon një drejtë e plot, por se ju takon diçka. Prej tërë janë këto ajetet, prej ajetës që kanë ardhur ajetin surën Nisa, që Allahu te bareke ve teala, "Wa idha hadara al-qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Që Allahu te bareke ve teala, kur të ndahet kismeti i trashëgimisë, kur ka degë dhe një burr apo ka degë një familjar, ka lënë pasuri, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, nëse afrohen, nëse vinë akraba, apo vinë fukara, apo jetima, jep ju edhe atinë në diçka. Shikon dhe zërë, Kur'ani gjebran, që i dhe në gjebran? Shikon, ka degë njani, ka lënë pasuri, pas normal, ka lënë e vlatë, ka lënë gruje, ka lënë babë, ju takon atinë, si pas nërësh, shëriatike. Mirë, vjenë, që lënë aty, për shimë dhe ka pas një dosë, një akraba. Ka një jetim aty është. Se ka kur gjepur, është i afërt. Apo, pra nuk i përket sasi e caktuar prej trashëgimis, po që qëllon ati të e vdekmi, apo të natë është normal që njerëzit nuk intereson ke mesele. Apo, për Kur'ani gëzër në gjdo detalj që ka mundësi diku shmuthi e ka morë parasishë. Thetë Allah u gja, kur ta dali trashëgimin që qëllon dhe një jetim aty, apo dhe një miskin, a fukara, jepi ati i diqka. Se, sepse i kureshe këti ja don ati shka i takon, ki i thot, po do ul bekum njëov këtë njerin. Po jep një çfarë do të thotë? Fërzukum, jep një atë diçka. Kjo çka është fërzukum? Mos nihet keçaj. Këjt morën apo keni po, për shembull, njerëzit sa më të vrashtë janë vëzër, sa më shumë nuk intereson. Thotë mos ta kam hak, po nuk shkon veç ashtu, valla. Nuk shkon veç ashtu. Shkon doniherë se më lëndon. E lëndon. Apo, t'ka pa. T'ka pa, apo. A dhe ka pa plot pej muslimanëve të parë. E ka bo një sadaka, e ka bo filan fukarajës. U dhe se ka bo një fukarajë tjetër. Këto mërë. Se, po, mbave. Mës me e lënduë. Pasta e ka bo, nëse ka pas mundësi, ka që dhe ati tjetëri. Kjo dhe zërfar argumentan, se njeri nuk duhet mu kanë shumë në mënirë bukfale, si përfaqësor. Sa duhet? Ka thonë për nga Meri sëllëm, Allahu e do një robë, i lejtë kur blenë, i lejtë kur shetë. I lejtë kur blenë, i lejtë kur shetë. Edhe mungojnë të dinarë, hecë. Abo, bjerë të dinarë, lejë. Kështu e do në Allahu gjelluar. Dhe mos menë se Allahu tjetë bërgjë. Ti ashlon dikujna. Andaj për nga Meri sëllëm, ka thonë njënë për i banorëve gjennetit, ka posë shumë pak vepra. E ka shti Allah unë gjennet. Ajo që ti ka thonë njëra, me balansë, nuk jam. Ka thonë, a e di, kur i epshe njërës dhe bërç? Po. A e di, kur i thonë që e vlatë vetu? Habe leje, qyra ako? Sko, leje, hajde, shtyja, shtyja, shtyja. Dhe kjo, njërës janë tralë, po ka. Me këta Allah e ma tokën. Allah u që i thotë, po ti s'munësh mi shtyjë ma shumë zone. Ti nuk munësh. Ki pa njërës thotë, qysh për mi hafal. Po ti a menon se Allah t'jetë borgja? Ti a jetë dikujna. E Allah thotë vëllat, qysh me ta këthibe ti tash? Ha, shava kella, i madhë zoti. Ti a jetë dikujt, jashlen 100 denar, jashlen 100 euro, e le për 2000 euro. Ki pa njërës thotë, s'ka pa problem, hec. A ti Allah ja këthen, vëllat, ja këthen, dunja në akhirat. E lusë për Allahun që Allah të bare këtë atëm ambitore. A ne ka në djetarët, Allah u Gjeli Gjelalu ka pru shumë ajete, që i thonë, gjemërën i të khatir. Ta shkaloj që ki fukara, e japja e paket e këtina. Gjithashtu ka ardhë, fjala e Zotit Gjeli Gjelalu në surën Zuhruf, ajete 28, të Allah u të bare kjo e tjala, në kondën Ibrahimi, që ka me zërë. Kur'ani le zotë shumë anë. Ibrahimi a.s. dhe zërë, është mërzitë së konë vetë. I ka besu vesh lutë, i djali aqës vetë, i ka besu gruja vetë, Sara dhe Hajeri, edhe pasaj djemë të vetë. Popull s'ka pas, kitë kundër e ka pas. Është mërzitë se kjo feja ka me metë, sa shkërkosh? Edhe kjo është për argumente më të mëdha se Allahu Xhelel Xhelaluhu i bën ndonjëherë vepra të cilat nuk shkojnë me parametrat e botës. Andaj i ka thonë Ibrahimit, ndreqe çapën ku më ndreq? Ku më ndreq? A ka në kohën e Ibrahimit dhe Zot? Kohën e Ibrahimit. Cili vend akon më i zhvillumi? Për shembull sot e kije në Paris, në Berlin, Bruksel, New York, Washington, apo Moskva. Mekja sot është normal, me e madhja, po përshka kësajna. Në atë ko, qytetet e Irakit janë konë matë mëdhe që kanë egzistu. Dhe nëse e këshendrejsh një shpi për adhurim në Irak, o konë me men, ma e përstatshme për mu bëhe madhe se zanë shkretin. Ado i ka thonë, jo, shkon shkretin, dreqen. Ado i ka thonë, biwadin gajri dhizera, i ka thonë, o zotë, këtu spa njëri gjallë, as lullës paska, as një bimë shko ka. Ndërës e ti që tu? E mirë dhe zërë, me këshirë me parametra, këshirë, me heke, duon, kuptimin, heke ajetin, edhe këshirë një njëri për ndrejsh një shpi midis shkretinës. Edhe thot, që tu kanë mushti njërzit kush ka me ardhë. Ti ndrejsh një shpi, provoj, ndrejsh një shpi, edhe u këshirë, që tu kanë me ardhë njërzit, kanë me li viz, kanë me paguit ka 5.000, 10.000, 20.000 euro, me ardhë të shkishpja ime. Janë thot, Allah, a është një psikiatrë që a shkojmë. Në është ta, edhe njëri lëviz dhe njëherë, kontrolohemi. Shiko, gëzër, shiko, për nga mbërë e ka bët njëtën, ama me urrët Allahot. Për nga mbërë e ka bët njëherë, shkretin, uj s'ka pas haqeri, uj. Andaj ka mejtë, vepra e haqerit, sharti haqit, sa i me safës dhe mërëvës, tu lip uj, zemzemi. Apo, që ka dojë? Me menë, gëzër, me logi, ku jetë ndrejsh, shkretin, po s'të venë marë kërkush? As mikrofon, as ski që ishmi thirë. Andaj ka ardhë në shpitim nga Ibn Abasi, kur i ka thonë Allahu, thiri për haqë, ka thonë, o Zotë, kush njën këtu? Ka thonë, thiri e ti, unë ju ka dhëjë. Dhe zërë, cëllë e asot në botë, me e njëshme, a qavja New Yorkë, a qavja Parisi, munohën foto atë tikti, cëllë me e njëshme, cëllë me e njëshme. O rënë, o dhe zërë, rënë presin, rënë. Apo, rënë presin, sa kushton? Na përshemë, shiko, të na mrini 5.000 euro haqë. E di për arsyet, na këtë i di. Që shkam rrimë me zullon pa zullon, ma e mesele tjetër. Por njëzë i jabë, do të anë me 5.000, berëm qëkoj haqë, ollë. Pin Kim, qëkoj haqë. Pin Rusi, qëkoj haqë. Pin Indi, qëkoj haqë. Pin Australi, qëkoj haqë. Përsa ka njërë, thotë, në Paris, po, e, s'du me shku. Ka, për aty se ka pa. Se, nuk mundet me bo. Kush e boni këta vezër? Allahu subhanahu wa ta'ala. Që argumenton kjo? E Ibrahimi kërë u mërzit, tha kush ka me hec këta? Qëka ta Allahu gjelua? Wa ja'alaha kelimeten baqiyatan fi aqibi, la'allahum yarji'un. Tha Allahu gjelua, e ne mërzin e Ibrahimi, qëka i tha? Tha no Ibrahim, mosu mërzit. Fjallën tane, edhe fejën tane, kena me lëndër në kiamet. Edhe pejgamberit funit, ma të madhë se ti, kena mi thonë, ndjek e fejën tane. Për çfarë arsye? Ngushëllim. Je vetë tash, pas kemë u kanë vetë. Me kjo vëzër vlejnë për besimtarën. Me thotë, shumë zamani sherri të bo. Jeto di kajrin. Jeto, Allah u gjelua nuk ta upë mundin. Andaj kjo është që ka arë në Kur'an. Gjithashtu ka arë dhe zërë Surja Jusuf e tëra, Surja Jusuf është e tëra. Andaj prejete që mund në të theksojna, kërë e kanë gjujtë bunar dhe zërë. Jusufin alai sallatë e sallatë. Ja kanë thinë djenja qëmë. Shumë ja kanë thinë djenja. A mu që parë në dhe zërë, njeri për nga merë, në pidjeme matë mirë, kanë gjujtë bunar. E kanë shitë. Për di dinar. Mare. Qa i karavani parë që kanë gjujtë bunar. Qështë ka qëtësu i Jusufin a.s. Allahu Gjellar që fërthat, kër kanar djemë të Jakubit a.s. vëzërët e Jusufit, kanar të mbrejti, a i mbrejt të spenjofin, i ka thonë, vë të sadaka lejna. I kanë qëtë durët, ka thonë, amunësh me në dhënë sadaka. Ka thonë dhe dorë, qëka e qëka argumentan? Ka dashtë Allahu piket dunja me jam luqat thymën Jusufit. A i dhe që në patë në gjurët në dënar, po, që është ta të ardhën si miskina këto? E kjo dhe ju ndodhë plët për njëzë. Mundohet mi hip dikujnë qafë padrejtësisht, e pasaj Allah e ban i bret për të tjerën. Që që ban i bret? Mësa një vjen, a ka mundësi i vla, a ka mundësi i vla? A ishët ja i krej madhe, krej lartë, që i thështë që dikujna smunët pa muhe, smunët pa kështë mëra. A dhe zërë duhet me sitarë me ullë kohën, për nga mbedi sallatë sallim, kërë e ka shtiru mejkën thonë transmitu, si shka është sa i Bukhari, sa i Muslim. Dhe është e pajtu me mesin e muslimanëve, se për nga mësën kërë e ka shtiru mejkën, a në kohë shtirimi që ka ndohë dhe zërë? Mburja. Thonë transmitusit, sahabë, e ka ullë për nga mberi se më kokën, ma poshë se gomarit vetë. Ka i me gomar, e ka ullë kokën për marës ma poshë. Pse? Sepse ligj i Zotit të. Ligj i Allahu të që shlirimtari musliman zgudzon me që kokën. Pse? Së është. Andaj kërë e që në kokën dhe zhjetë Jusufit, Allah i banë, e sa shlip një sada ka. Qitë me dorën. Kjo është vëzër, i kanë thonë, gjemëran lil khatir. Gjemëran lil khatir. Gjithashtu vezër ka ardhë në surën e Qasas, ku Allahu te bareke ve teala ajetin 5, surja 28 ajeti 5, Allahu te bareke ve teala çfarë thot? I thot: "Wa nuridu an namuna 'ala alladhina istud'ifu fil ard." Fa Allahu jallahu ala, "Kë zaif ti vën tok, ju kenë dhënë premtim se kena mbi bot fort." Do shikoni subhanallahu. Shikoni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabe, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, bashkohën Tarabijës, shkretinës, shkretinës, shkretinë ka e tu, o mërë këtorë ka të në njësë shkretinës. E kanë morë Persien, Irakën, Iranën, Indijën, derin Indi, Afganistanin, apo pjesët e Turqijës, Balkanin, plot pjesët lësën. A me për nga mberi se se më shfarëta, kjo fej ka me hi ku ka shpi. E ku shi hini me këtë fej lësën? Sa të Allahu gjelluara. Atyre që janë të dobet, andaj Hirakli i tha Ebu Sufjanit, kër u takun. Tha, kush pishkon masat i Muhammed s.a.s. Tha, do të dopt. Tha, që shtu janë për nga merë, dopt i shkon, i banë Allahu të mdoj. Ligi Zotë i Gjellegjellë, ligi Allahu të bare kjo vë tjela. Andaj dhe zërë, kjo shka për ka përmejnë Allahu të bare kjo tjela për i pasurijës, është Allahu Gjellegjellë u dëshëron me e ngushlu e gruan, që mos të ndijet e thyme dhe mos të ndijet se i është hangër haku i sajna. Vazhdo në dhe zërë, me ajtësat kanë ardë, tani më të përfundon kjo. Tani, domthonë, deri te ajeti 240, s'kemi shtesa, nëse përfundon kjo ajeti, ajeti 240, vëllazër, është i deroguar, i pezulluar. Kemi përmend te fjalë Allahu xhelal xhelaluhu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin mithla minha aw mithliha, alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, film te juzi par. E kemi përmend se Kur'an ka diçka që quhet nesh. Çka do të thotë nesh? Vjen një ajet, vjen pas një ajet, këtë parën e hek. Çka do të thotë hek? Spunohet me ta. Spunohet me ta. Andaj, të paraprim, 240 ajeti, spunohet me ta. Ka zbrit para ajetit 234. Pra ajeti 240, ka zbrit para ajetit 234. Qka argumenton kjo? Se Kur'an është i renditur nga ana Zotit. Se kjo ajet ka zbrit 240, ka zbrit para këtina. Për nga meri se më ka thonë, këta rëniti mas këti. Andaj, Abdullah ibn Zubejri, kër i ka thonë Uthmani ibn Affan, i shkruje Kur'anin, qëtën mushaf, i ka thonë Abdullah ibn Zubejri, o prisi muslimanve, që kja jetë, s'punohet me ta, Ka thonë po. Ka thonë po ki, a i bëjmë më konë për para këti. E kuptonë lëzër, kusha të përsejme më sakë. 234. 234. Ka zbrit pas ajetit, ka zbrit pas ajetit 240. Për nga meri së sellem, ju ka thonë sahabeve, që ketë 234, që ka zbrit ma vonë, ka thonë numëran e maharët. Ketë 240, numëran e ma vonë. Abdullah ibn Zubejri, kër e ka shkujt mushafin, kër ka mriti këtë, ka thonë, o prisi muslimanët, që kjo ajet, i bje dhe me këj përpara, këti përmasë, këj e dërëgona, ka thonë, shkruje që shka thonë për nga meri së sellem. Kjo në Kur'an. Në me logik, a këpëtonë dhe zërë? Që kjo ajet që ka vjen tash, s'punohet me ta. Ledzohet, apo nuk punohet me ta. Oshë deroguhe. Oshë shfuqizuar nga vepra. Nuk punohet me ta. Qëfarë argumenton kjo dhe zërë? Argumenton se Kur'ani rënditja. Ndë shumica ulemave, jo mes ulemave, shumica ulemave, thonë, nëse dikush e shkru një mushaf, jo me rënditjen që ka na e kena me transmitimin që tu shë e kena, ban kufër. Përveç disa ulemave që kam polemizim. Ka në poshtë nësa do një mushtehit, i cili ka dë një dyshim se ka në një dërshkrim si pas mendimit e tina. Sigur që ka arë nga Abdullah ibn Mesudi për kule Audhu Birabin Nas, kule Birabin Nas, kjo mesele tjetër. Por se, ku shindronë rënditit e ajeteve, del prej fejës e Zotë i Gjeli Gjelal, andaj i vëzër, Kur'an është mesele madhe. Ska i garë me Kur'anë. Andaj e lusmin Allahun që Allah të na e shanë madhrimi për këtë liber të madhë. Thotë Allahu të barë kjo e tala. Hafidhu ala salavati wa salati l'usta wa kubu lillahi qaritin fe in khiftum fe rijalen au rukbane fe idha amintum fe dhkurullahe kema allemekum ma lem të kunu te alemun. Kjo ajet dhezër, këndon djetarët, është ajeti ku Zotë i unë të barë kjo e tala, ndërhyn mes dispozitave të familjes me këtë dy ajete. Qëfar thotë? Hafidhu ala salavat, ruani namazit, namazet, dhe ruani namazin e mesën, el usta, më të mirin, wa kumu lillahi qanitin, dhe adhërona Allahun, dhe ngritu një për Zotin, qanitin, me respekt, me qëtësi, pa fol namaz, dhe Allahu gjilluar, fe in khiftum, e nëse gjindeni në gjendje krize dhe frike, fe rigjelen, fal nuk kam tu hec au rukbane apo në mjete të kafshës, transport fe idhe emintum e nëse i këtheni pastaj gjendjes së qetë, fedhkurullahe fal në namazin duke përmenë Allahun qish ju ka mësu Allahu gjellë gjellalu, aqka se kini dit aqka se kini dit kjo aje bezër, djetarë kanë diskutu shumë koha në kam baru por se të mbarojmë që këtë pjesë që të përfundojmë çështjen e familjes deri në ajetin 242 nga se vetëm kjo ajet, pastaj atjetër vetëm e lexojmë nga se është i deraguar. Pse ka ndërhy Kur'ani me këto dy ajete në mesin e dispozitave talakut dhe kurorës? Ka shumë komente. Komenti i parë është se Kur'ani është ashtu dhe nuk e di. Kur'an dhe nuk e di. Dhe kjo anon ka këto Ibn Hazmi i Spanjës dhe atës e shumë dhahirije, dhahirije, si përfatësot. Dërsa ulemat e tjerë, si Ibn Qayyim al-Juzeyyi, Ahmedi, Shafi'i, sidomos, Ebu Hanifja, ka dhënë jo, Kur'an ka hikmete. Nëse nuk e gjejmë hikmetin, zdo me dhënë se s'ka, ama Kur'an ka hikmete. Cili e hikmeti, këtu kanë diskutu pastaj. Kanë dhënë, hikmeti ko, ka dhënë hikmeti është, se Allahu Gjellë Gjellaluhu, këtë këto dispozita që ka i pruni, njani cili nuk e falë me regull namazin, së një mërë të dispozita. Pro tani, kur ta shloni grujën kështu, nëse emani kështu, talaki kështu, kurora kështu, gjithanja kështu, mehri kështu, nëse e shloni në këtë gjendje, nëse e shloni në atë gjendje, s'lejot me shlu këtë gjendje, këtë që ka i përmendëm, apo? Tu janë trana, vëzë. Trana janë për njërë. E që ka tha Allahu Gjelluara? Hafidhu ala salavati wa salati l-usta. Runi namazët dhe namazin më të mirë. Këtu vëzër, përkëthimi është i sakt, nëse përkëthimi a jetë gjenë për gjenë më është, ruani namazët dhe namazin më të mirë. A të gjeni të mesmi, por është namazin më të mirë. Pasë të do shumë cilë namazin më i mirë. Se ka ndërhy, kjo është mendimi i parë, se ka ndërhy se aji cili se runë namazin, o që të shpëzita tjetja si runë hiqë, por aji cili Allah e tirë me falë namaz. Kër t'i dhujë ati ka dalë dhe se së në me menstruacione. Se kam parasysh këtë punë. Apo, e ajë cilë e falë namazin, ka parasysh këta. Andaj, shiko ka ndonë djetarët, namazin është shtyllë me të cilën njeri ju i ndërton të dispozita. Mendimi tjetër, vëzër, është se Allahu Tebareke ve Teala ka ndërhyj, qëfarë? Kanë thonë, Allahu çfarë i thotë këto? Kanë thonë, kur jenë këtë gjurëmën, gruja, fëmija, kurora, familia, miqt, evladi, pasuria, du të mi adhanë, zdu të mi adhanë, kjo është, dhe mon, egoja hi këtu, apo? Parët, parëja është egoja ma e madhe njërëzit, gruja, fëmija, s'ka thotë Allahu Gjelluala. Në këtë gjurëmë, prit, para se më ukri kjo, është dikush më i madh se kjo që duhet, kjo gjurëmë është me të habit pja tina, cëli është hafidhuar as-salavat, runi namazët. Për njëri thotë, po ku mu falë, bëgjo, për hasë të ka zënë në shpitejme. Kada, kada. Gruja, evladi, duqani, trektia, nuk janë arsye që kur thojë hajja al-salat i mu vizatë unë gjami. A kuptohet? Kjo është, më sëllë. A në e kamë në djetarët, Allahu e thirë njëri, thotë, ti, qëfar do gjendje që je? Në i thotë, po kada që jam të mletë mehrin, regull mletë mehrin, hajde falën e ja. A kuptohet? Pra, mendimi i dytë, si orvati për të gjithë hikmetin, cilë jo, ka në djetarët, është thirja e Zotit, që në valet e problemeve të jetës, mësë me haru Allahu në gjellë gjellë. Andaj ka ndërhyjë Allahu, para se me përfundue ajetin e grujës dhe familjes, ka thonë hafidhu ala salavat. Pse? Sepse gjurma e familjes është objekt i lanis adhurimeve. Apo? Blema qëta, blema qëta, bere qëta, ama qëta, skoksi, koasi. Apo? Edhe ti thu, e, për namazi, e për hajtë atësës. Edhe thë hafidhu ala salavat. Me gjithë se shka thotë Allahu, me gjithë se unë e di hakin e grujës, argument, u këshyre, e janë të dispozita. Nëse mund njëri thotë, ama ka dalë gjithë se gruja ka hak, familia ka hak, të dojnë me hangër, po nuk i kalzohet Allahu si këtë dojnë me hangër, se Allahu ma mirë i ka zbi dispozitat. Me gjithë ata Allahu thotë, më saharoni Allahu, më saharoni Allahu në gjellë gjellalu, se kryesorin këtë pikë cëli është, Allahu në gjellë gjellalu. Kjo është komenti ditë. Komenti tretë, cëli është gazet. Dhe djetarë ka dhonë orvatja për të gjithë urcijen dhe për sasmërinë Kur'an është e qeltë, është e qeltë. Edhe njani për neve mullë me njëtu pëse Zoti ka ndërhime namaz mesin e familjes. E treta cilë a dhezër, për shkak se në këto ajete dhezër shpeshar ka thirje haqqan alel muhsinin, haqqan alel muttëqin, inna Allah bima ta amelu në basir, wala të nësavu l'fadle bejnëkum, haq e kini, kjo është e mirë, muslimani të konë kështu. Qysh me ditë ki hak që ta? Qëka thotë Allahu Gjellala? Nisja falu. Falu me regull. Banë namazin qysh duhet. Kanë thotë djetarët, falja e namazit me regull dhe sidomos namazi i mesëm, për të sinë të të përmenmi, namazi i më i mirë, është energjia me të cilën njeriu e manë familje dhe nuk i në hak. Andaj këta e ka të argumentu me një fjallën e pengamberi s.a.s. Se pengamberi s.a.s. sa herë që ka pas një zorë, apo? Ka thonë, ja Bilal, thire e zanit, falmi. Falmi. E në thotë, ama paqetin. Ama paqetin e cigareve se shumë nervoz jam. A gjithë e thotë, bane, bane, ma shpejt, kafën. Qetër shlën televizorin. Subhanallah, që ditë që më janë njërëzit, Allah. E në thotë, pëse ke një Facebook, thotë që se nervoz jam. Nuk bërë kështë të dhe, nuk jene të fortë ashtë për dispozitët të këtin, me atë cigare, atë televizor, atë kërgjo. Muslimanë vëzë, du të me ditë me ku që të sohë. A qetër e thotë, bemi hapat. Nuk banë. Nuk ban njeri me arru kryesorin. Çdo shqetësim që ka mund të ekzistojë vëllazër. A ka shqetësim më të madh se lufta? A ka shqetësim më të madh se vdekja? A ka shqetësim më të madh se me të vrarë njerëzit para syve? S'ka. Kjo i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Me çka shqetësohet? Allahu akbar. Ka i namaz. Pse? Po ai cili ka mundësimi të rregullojë këtë çështje është Rabbul Alamin. Çka të ban cigare subhanallahu. Çka të ban cigare? Çka të ban muzikë? Rinia muslimane fatkeqësisht. Muzik. Esha ti, si i qmenur do këtë jashtë. Si i qmenur do këtë, hasha vë kelle. Andaj Allahu u gjitha që ka thënë djetarët. E pruni në mesin e familjës, rujin në namazin, rujin në namazët, do të ashtim nëse sa e letër zbatimi. Mane me dhe se, po, hikmeti kësa cilja. A i cilë e ru namazin, a e banë mësane di dinar vala së në tijap? Ha, së në tijap? I se s'ka mundë si. Andaj shiko, a i cilë e ru në të namazin që shduhet, Muhammed s.a.s. Në ditë për ditë dhe dhe zë për nga mberi së selëm, i herë një pasuri e madhe. A di nësatë pasuri? Mes dy kodrave, një lukin e madhe, për plot medele. Medele. Kartë asmetinë me deve. O një pasuri e madhe dhe zë. Pasuri e madhe. Sot një kafës tale pa pare. Kitë lukina me deve. Erë një anë i pi, jo pi sabëve, me namë. Bëdëvi, nëmatë. Tha, ja Resulë Allah, tash si sfid a je pejgamber as je pejgamber. Sa çto dele këta, më jap mua. Kjo sfidë e madhe. Sfidë e madhe, joni për shembull më thon, çto çesa të kujna janë? Jo vetëm të mia, ama jap. Ha? Gushtemi madh apo? O vëlla, po do të më punu, po. E kështu me radh. Çka i tha Muhamedit s.a.s.l.? Tuat janë. Nuk tha pritsen, nashta tuat janë. Edhe ai i mor devët, e mor parën, edhe ja nisi të thonë, shkoni te Muhamedi se s'u të ke fukarallokit. Shkoni te Muhamedi se s'u të ke fukarallokut. Se o pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Apo, e sot njerëzit mundohen neve me ne zëvendësu Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam me sharlatana. Me sharlatana. Thotë këta e kanë na model. Ha? Di dinar si jep ai. Di dinar nuk jep. Muhamedi zënë shpirtin e kontë Allah njerëzve. Thot Aliu radiallahu anë, kur u ashpërsoj ke lufta, kejtë më shefshin mas Muhamedi s.a.s. A u që para më nuk e zërë. Dërsa, a i di përkam balë fjallë, jo për tuca. Ebu Bekër, Omer, Othman Ali. Djetarë ka dhe në qëtë katër janë matë rime që kënë egzistu në botë. Thot Aliu, ka pas raste, jena më shefshin mas Muhamedi s.a.s. A i që tutë kejtë që. Se o për nga merë, o zërë. O për nga merë. Andaj, Allah u që në pëse për një namazin, se me këtej ka drejtu për nga merë. Falë namazin e shëtë që drejta namazin. Andaj, zërë, hafidhu alës salavat, ruani namazit, o shenja se një njëri o të i respektu e ligjit e Zotit. Andaj, thotë Shekhul Islamu të imi, rahimahullah, prej zbatimit matë matë të shëriatit Zotit, është falë namazit. Apo sot për të shkëtohet, normal, jo këtë shëriati, po zbatimi maj madhë shëriatit Allahu Gjellera është falë namazit. Si ta shqip një njëri, neglijen, së qanë kokën, e porësit makijaton, tu thire zoni, ta di se shëriati është i dopt në zemrën atina. është i dopt. Për pak e për shumë a jele, i një haki, nëse nëse e shef, kitë shqecimin e ka të namazit, ta di saj së hin dinar hakaj, si. Në thot, po e dive njënin edhe në gjami, namazit që leshen. Andaj, investo namaz, e shesë si Allahu te bareke vëtala ta regulon jetën. Paset Allahu te bareke vëtala, was salatil usta, dhe ruani namazin e mesëm. E mesëm, vëzër, ka ndonë djetarë, cëli është namazin mesëm? E para, fjala e mesme, qarë është më e mira. Allahu te bareke vëtala ka bo, gjësën të mesme, më të mirë. Andaj, ka thonë për nga mele, a.s. Gjeneti El Firdaus Adni janë gjeneti më i mirë, i mesmi. Qa është i mesmi, dhe zërë? Në qendër. Pra, Wosta përdojnë si lojtë qendërë. A dhe kërë e ka vetë Hirakli, Ebu Sufjanin, kanë e ka familje Muhammedi s.a.s. Ka thonë, min ausatina nesebe. Ma qendra e familjeve është ajë. Ma i mirë prej familjeve. Pra, Kureshi. Është Kureshi. A dhe wasat, El Wosta është ma i mirë. Cili është kina mas? Cili është kina mas? Ka gati i gjma, por nuk është sakt, shumica dërmuese e ulemave, sahabe, tabiinve, tabiinve, ka thonë, ky namaz është namazi i ikindis. I ikindis. Ka thonë argument, argument është vetë rënditja këti namazin mrena kove, dhe është edhe fjala e pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam. Sa i përket rënditjes, do më është mes pezve, mes mëngjesit edhe drekës dhe akshamit dhe jacis. Jetë namazi i kindis. Andaj e shujt i mesmi. Ndërsa sa i përket transmitimeve, ka ardhë në sa i Bukhari dhe sa i Muslim, nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se në luftën e Hendekut, kure është ashpërsu lufta, dhe pejgamberi alaihi salatu selam, i ka ik i kindia. I ka ik i kindia. Pra duke u morë me luft, dhe është ashpërsu në këse ka ndarë dhe në Medine, atëherë ka hije, no, ka përëndu djeli, nërsa se kam pali këndia. Ka thonë për nga mërë a.s. Habesune anis salati l-usta, hatta gabet i shemsu, mele Allahu kuburahum vë bujutahum, nara. Thotë për nga mërë a.s. Na penguan prej namazit të mesëm. Deri sa përëndoj djeli. Allahu i ambusht varrezat edhe shtëpit e tërë zjarë. I ka malku për nga mërë a.s. Vë selam dhe gjithashtu ka arë nësaj muslim, transmitimi, shëgallune anë salatil usta, salatul asr. Këtu e ka citue, ka thonë alej salatu selam, në kanë angëzhuar nga namazi i mesëm, namazi i kindis. Namazi i kindis. Andaj, imam ibnu Gjeriri dhe imam ibnu Kethiri edhe pratë për djetarë kanë dhanë, nuk duhet tjetë diskutim në mesin e muslimanëve se namazi i kindis është namazi i mesëm në këta jetë. Zdo tjetë diskutim. Argument, argument janë këtu që i përmendëm dhe fjala e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, men fatatuhu salatul asri fa ka annama utira ahluhu wa malu. Dhe kësi hadithi vëzër s'ka përvesh për ikindijen. Dhe ikindija vëzër është natë zonë të kohës, në atë, do më dhënë, përzirje të jetës e njeriut, sa që është objekt mulan. Qënë sabaj njës dita, dreka mesi, akshami përëndimi, shivët qartë, jatësia nata, përfundan. Ikindija jetë sikur diqish, a më dhënë, unë, ta mam tije, jetë të punu, janë të e mshelë, të e boha, e kështu më radhë, vini ikindija. Andaj është koha më e diskutueshme ikindija. Dhe pejgamberi s.a.s. me ka ndaluar një pjesë të kohës së ikindis mu falë na file. Së është kohë e sikletshme. Andaj, pejgamberi s.a.s. qëfar dhëtë? Dhe kësi adit e shka përvesh për ikindija. Ka thonë a.s. Kujt i ik namazi ikindis? Është, sikur të jetë kalë, apo më shumë, familja dhe pasuria. Me hupë, me pare, me shpi, me familje. A ka maran? Me t'ik ikindija. Me t'ik ikindija. Dhe kjo dhe zërë normal, në botën e materialeve është bo kjo, kërë i dhush dikujt me t'ik i këndia ma e madhe si kash, do të qëjtë u fërë. Po kura e haron t'ja hirejtë, te Allahu, një hak i Zotit, është ma i madhe se kitë hakët e njerëzë. Një hak i Zotit, Gjellë Gjellalu, është ma i madhe se kitë hakët e njerëzë. Andaj, Omer Khattabi, një ditë për ditëve, prej një men, kur ishte prisi muslimane, ja prunë në një vrasje. Ja prunë në një vrasje. U gjetë vrasësi, dhe u gjetë në tra me të tjerë me ta. Edhe ardhën dëshmitarë se thonë që të tretë i kanë një mu këtina, me vra. Tha, vallaj, këtë Sanaaja, kërësiteti i Jemenit, këtë bashkë mu pasbo, me vra që këtë njeri pa hak, unë këtë ja u kësha këti hakin atë në. Mek, se, nësi shkonë me dhe ujtë, që ishë 4 për një, po tutë 4 që kanë bo bashkë me vra. Shikoj, o me në këtë këtë, o këtë qyteti mu pasbletë bashkë, me pasbo komplet, me vra që këtë njeri, unë kësha mu për këtë njeri këtë Sanaajan, këtë qytetin. Por çfarë është vëllazër? Është hakki i Zotit. Hakki i Zotit te bareke ve teala. Fa dallahu jelle wala was-salati l-usta. Pra namazi këtu vëllazër për qëllim është namazi i ikindijes. Fa dallahu jelle jalaluhu wa qumu lillahi qanitin. Dhe ngrituni për Allahun qanitin. Falni për Allahun qanitin. Çka është qanitin vëllazër? Ka thënë dietar qanitin është disiplinuar, të qetë. Dhe ka ardhur transmetime se para se më zbrit çka ajet, sahabët e kanë pasur lejuar me fol namaz. E kam posë të lijuar me folë namaz. Dhe kjo argumenton për gradualitetin e zbritës e dispozita. Po ka hi namaz dhe i ka dhonë selam shokit vetë. A i mirë, do ka vazhdo namaz. Kur ka zbrit ka jeti, dhe kumu lillahi qanitin, e kanë kuptu se s'ka më mabet. Andaj, një sahabe nuk e ka kuptu këta jetë dhe ka arë ka vazhduhe. Ki sahabe që e akon në saf, e ka dit a jetin dhe që ka këthi. Dhe i ka dhonë, shka ki mërë pëse s'folë? E ka folë, shka kisë së folë. E kërë a kri namazi, për nga mësëm ka thonë, ka zbik të ajete, s'ka më më folë namaz. Nuk ka më më folë në namaz. Sëtë Allahu të barek e vëtëra, dhe kumu lillahi qanitin, edhe rinit në kam për Allahu të barek e vëtëra, falë namazin me respekt. Pastaj thot Allahu tebaraka ve teala, fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nëse tuteni, a ka mundsi muslimani mund tut, po ka mundsi. Andaj ka zbrit ajetet, fa in khiftum, nëse nësune një sa ka natë tale ma të shumëta, nëse tuteni, ka natë tale, për çka tuteni, prej armikut në bazë, dhe prej gjdo sejnë që ka të frikson. Andaj ka natë djetarët, nëse njani, shiko ku në shku, dhe kjo është prej gjera që vequ Imam Shafiu me të dhe Banifja. Ka natë nëse njani e ka një burgjli, aje ka shpijin para gjamiës, ky parës që ka bo, bo do me akti po si ka, si të zatete e ngushton. A lejot me lanë namazin me gjemat, ka ndonë po. Pse? Se, ka ngushtim. Ku të shkojnë ati e mshaj, thot, partë, si kam. Falu dhe shpia. Dhe se ta pash partë. Pse? Pe në khiftum. Frigosh. Dërsa në bazë është armiko. Ka ndonë dhe shdo se shka e cënon prej kapshëve. Apo? Andaj nëse përshimë o dikosht. Kjo meselë është toksore. Për toke. Nëse njeriu drejt nëse shkon ndër xhami dhe s'ka mjet transportues dhe ka qen. Që është problem i madh sot i qenë. Më shumë i duan qen se sa, andaj thotë, kena më drejt këtë punë, kena më drejt këtë punë. E kështu me radhë, nëse ka drejt të xhamia qen, a lejohet mos me dalë në xhami shkaku i frikës të qenë apo fein khiftu. dhe këtu jenë në këta. Andaj kjo është për bazë. Pas e ka thëtë Allahu te bareke ve teala, nëse friksoni, qka bani? Ferigjelen, falën në kam. Qysh falësh në kam? Hec e falësh, kjo është për në luft. Kjo është për në luft. Au rukbene, apo në mjetë transporti. Atara është kanë në kali, në gomar, në deve, apo mjetë në që e ka pas transportus. Sot është në vetur, në anije, në aeroplan, në tren. Kudo që je, nëse tutësh, mu falë, në tokë. Jo në është në kërë, thotë si zbriti, më dalin të lashe. Apo, ka një lojtë të lashe. E kështë më ra, falët në gjenjë të sinën, është ajë. Thotë Allahu te bare kjo e tala. Fejda e min të më fëdhë kërullah. Kur ta arrini sigurin e tala, përmenë Allahu gjela, si që kam sua e tala. Këtu vezër, a shkurtohet namazin luft? Jo. Këtu kanë thonë djetarët, pse ka thonë Allahu në kam edhe në mjetë transportus, kanë thonë formati, jo numri. Formati, jo numri. Përveç një transmitim nga Ibn Abbasin, nga Hasan al-Basriu, ka thonë shkurtohet numri. Ka thonë nësë në luft, së një falë 4, drejken e falë një reqatë. Kjo nuk është e sakt. Shumica dërmuese ulemave, sahabëve, tabiinëve, tabiinëve dhe imamave të mëdhtë të muslimanëve katër mëdhëbet, të cilët janë normal, jo më të mëse sahabët, por që janë shkolla të njohura të muslimanët, kanë dhënë numri nuk shkurtohet. Çka shkurtohet? Formati, mënyra se si e fal. Fol pak më shpejt, nuk e zgjat, nuk e tjerë, e kështu me radhë dhe e kalon. Si falet njëri në kafsh, vëllazër? Si falet në kafsh me isharete? Allahu Akbar, andaj sahabët edhe janë falë dhe kanë luftuar. Edhe janë falë dhe kanë luftuar. Dhe me këtë ajet është argumentu Ibn Hazmi se ai i cili e nin ezanin dhe s'del në xhami s'ka namaz. Me këtë ajet. E kemi përmendur në fillim se kemi marrë të kjo ajet, tash është vakti. Ibn Hazmi rahimullahu dhe plotit të tjerë dhe Ibn Taymija anon shumë nga kjo. Apo, a është namazi me xhamat vajib apo jo? Do të vim te ajet e tjera. Ibn Hazmi ka thonë, nëse dikush ish arsjetu mos mu falë në do një gjendje, ishkon që ki luft. Që ka thonë, jo, ka thonë, falu me gjemat. A mu shme formu që ti një grupë? Po, formoje. Po, falu ma shpejt, formoje. E sa thu njoni, të nejtë shpia? A thotë, ka futbol, o gjo. Në shka mundësive, qëtëri për kafe e le, qëtëri për thëndarë së më janë, shka mundësive, qëtëri thotë, neje jena na. Neje, shka mundësive, neje. Ku mundet më po neja ma e malë se Zotit të bare kjo vë tjale? Andaj me këta jetë dhe kjo shpjajetive të fuqishme që është argumentujim një hazmi dhe ma jetët e surës njësa se namazim e gjemat është vajib. Na nuk e thojnë se namazim e gjemat është vajib. Imam Shafiu ka të nuk ka vajib. Mirë po, a në te? Në te është. Pse? Në luft që ka arsjetu Allahu të bare kjo vë tjale. Andaj kanë zirë djetarë nga kjo, qëfar? Pra, Allahu ta profundë ma jetit. E nëse jeni qetë, përmend në Allahun siç ju ka mësuar Zoti jon te bareke ve teala, atë çka sa keni ditë. Ka ndonjë dietar. Nëse mundet me fal me xhamat në luftë, falet me xhamat. Nëse mundet mu fal i qet, vet falet i qet, vet. E nëse s'ka mundsi mu fal i qet, formatin e namazit të plot, as me xhamat, as vet, ata e falet ose tu hec, ose në mjet transportues. Pra nuk shkon te mjet transportues disa ti zbrazën këta mundsi. Kjo është e që e ka mërmen djetarët në këtë kontekst dhe ka mërmen një mesele se nëse s'ka mundësi më këthi ka kibla, po është mjetë transportus dhe stani se ka kibla, o është më farz, ka thonë nëse s'ka mundësi më këthi, dhe tutët i bje kibla. Andë dhe thotë Shejhul Samdimije, gjdo vajib bje me arsyje, gjdo vajib bje me arsyje. Pas e të Allahu të bare kjo e tjara, walle dhine ju të vëfone min kumë, ويذرون ازواج وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى ato burra që vdesin dhe lajn bashkëqort të pas çka kjo ajë çka ti citojm tani është i deroguar i pezulluar i shfuqizuar qet Allahu xhelalu ala burra që vdesin dhe lajn gratë pas dhe ja lajn testament grave të tyre që menet në shtëpi në vjet pa e parzon, pa dal. Dhe Allahu gjelluara, fe in kharajna, nëse dalin vetë ato, fe la gjuna ha alejkum. S'kini ju gjuna, fi ma fe alne fi enfusihinne. Në ata qka ato e bojnë me vetët e tyre, min ma'ruf nga veprat e mira, wallahu azizun hakim, Allahu është i fort dhe i urt. Qykja jetë, shumica ulemave ka dhonë është i pezulluar. Disa djetarë ka ndonë ka zbrit për luftarë nuk të Allahu gjelluara. Pro e le luftari wasijet. Nëse vdes, gryën teme e manit e shpia një vjet. 4 muaj dhe dit e ka i detin, dërsa e leni deri një vjet, pra nuk i bani presion. E disa të tjerë kanë thënë, ky ajet a kanë, ajeti që ka zbi 234 e ka pezulluar. Që do më thënë, kur ti baje gruja 4 muaj e 10 ditë, s'ka më asë një obligim në atë shtëpi. S'ka më asë një, që i bjene s'ka më asë një obligim? Do më thënë, nëse jo shtëpi kur dezburi, da të rëshikimia, e morin si se lahisën e vetë, dhe jetë shpia, shitët. A ka mundë që i gruja me thënë, lem një mu që ke shpi? Jo. Në dy mendime, e para shumisa dërmu se ka ndonë 4 muaj dhe ditë kërkushën e prejkë, që aty du të menejta jo. Pas taj kjurët të shikimia. Në basë të këty ajetit, para se me zbita i tjetëri, thara ka një vjetë, së guzën me prejkë, leje një vjetë. Disa djetarë ka ndonë që ka arë nga Mujahiri, i tabinëve, ka thonë, kjo vlenë për luftartë. Sa e që ka në luftë, ka sikletë, ku me lanë grujën, ku me lanë fëmijën, andë e le testament, 4 muaj dhe ditë, ja ka thonë Allahu, pimeje i ka një vjetë në shpitejme me një. Pra mëse prakni, mëse i bani presion. Mirë po e vërtejta është se kjo ajet është i nuk punohet me ta, i pezulluar. E kemi përdejnë se kitë këto fjallësat janë në gjuhet e tjera, nuk e parafrojnë, por nuk punohet me këta ajet. Tëtë Allahu të bare kjo e tjera, walil mutallakati me ta umil ma'ruf, gjdo gruaje të shkurërzuar i takon një me ta. Disa pasuri, jashtë ta mehrit, mi adham, për sfer arsye, që të jetë domthon një lloj nderi për familjen e saj edhe atë haqqan alal muttaqin haq për të devotshmit thot Allahu xhelle xhelalu kedhalik yubayinullah çishto Allahu ja shpjegon ajetet çishto Allahu xhelle ja shpjegon ajetet kujna lekum juve muslimanëve ayatihi dispozitat e tij la'allakum taqilun ndoshta që dikush për juve ndonjë të menuar. E lusmi Allahu që Allahu të na ban për atyre që e meditojnë Kur'anin e Zotit, punojnë me Kur'anin e Zotit, e dojnë Kur'anin e Zotit ma shumë se të tjerat, e di që koha, në bani Allahu për kohën që e kena zgjatë, mirë po, besoj që ka qenë e dobishme për shkak se në Kur'an ka dobi, jashtë a gjamiës, normal që nuk ka hadith që ka sevap, e lusmi Allahu të bare kjo vëtale që Zotit jënë gjelegjat, në ashton motivin për me mësu fejnë e Zotit, subhanehu e teala, e lusmi Allahu të bare kjo vëtale që Allahu gjelluala, kujtë që kemi qëluar, Allahu të nashpëblen, kujtë që kemi gabuar, e lusmi Allahu që Allahu të nafal, e lusmi Allahu në gjelegjelal që Zotit jënë të bare kjo vëtale, musliman të kujtë që Allahu të ndihman, fukara, skamdor, nevojtar, Allahu të pasuran, e fukara të musliman, Allahu të ban, e pasanikat të musliman, Allahu të ban të gjimert, e lusmi Allahu të bare كيو تعالى صلاتنا من صوم امري موين رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين